السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله آج 8 جولائی 2022 کو جمعے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 51 منعقد ہونے جا رہا ہے، اور یہ جمعے کے دن اس لیے ہم نے اس کو رکھا کہ اس دفعہ اتوار والے دن 10 ذوالحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اس وجہ سے ہم نے اس کو 2 دن پہلے رکھ لیا تاکہ ہم اس کو مینج کر سکیں اس حوالے سے اور ناغا بھی نہ ہو. آج چونکہ سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ ہے، حاجی حضرات جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، اس حوالے سے بھی 2-4 باتیں عرض کروں گا، اور عید قربان کے حوالے سے جو آج کل ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے جانور مر گئے، لمپی سکن ڈیزیز، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا. لوگ کافی پریشان ہیں کہ اب نئی قربانی خریدیں یا کیا کریں. انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی میں ورڈکٹ دوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. سب سے پہلے تو یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، آج سعودیہ میں جمعے کے دن آیا ہے. عموماً عوام الناس کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن حج آئے تو یہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ 100% ایک جھوٹی بات ہے جسے کوئی بھی مکتب فکر آن نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر حج آ بھی جائے تب بھی حاجیوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، نہ وہاں پر جو امام کعبہ ہیں یا جو بھی خطیب ہیں انہوں نے جمعے کی نماز کروانی ہوتی ہے. سنت یہ ہے کہ جمعے والے دن بھی آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے میدان عرفات میں پڑھنی ہے، لہذا جمعہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. جس کی نسبت کی وجہ سے اسے حج اکبر لوگ سمجھتے تھے، جمعہ تو پڑھنا ہی نہیں. دوسری بات، حج اکبر قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر اس حج کو کہا جاتا ہے جسے ہم عموماً حج بیت اللہ کہتے ہیں، اور حج اصغر یعنی چھوٹا حج عمرے کو کہا جاتا ہے. حج اکبر عام حج اور حج اصغر عمرہ. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سورہ التوبہ کی شروع کی جو 6 آیات ہیں، مشرکین عرب کو فائنل دھمکی دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اب چونکہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ عذاب استیصال آ جاتا ہے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، تو اب تم پر عذاب استیصال اس حوالے سے آئے گا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو، ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہی وہ چیز ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو. ایک بات بالکل ڈفرنٹ تھی، وہ اسپیسیفکلی ان کے لیے تھی جنہوں نے پیس ٹریٹی توڑ بھی دیا، پلس اس کے پیچھے آلموسٹ 23 سال کی دعوت تھی، تو اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا تھا نا، پتھروں کی شکل میں، سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں، ہوائی جھکڑ کی شکل میں، زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں. اس کا ایکویلنٹ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تلواریں مسلط کر دی. وہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا. اس میں غزوہ بدر پہلی قسط تھی مشرقین عرب کے لیے، اور غزوہ حنین آخری قسط تھی، اور پھر رومنز اور پرشینز کے اوپر جنگ یرموک اور قادسیہ وہ بھی اس حوالے سے مسلط ہوئی. اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے لیے آپ وحید الدین خان صاحب انڈین سکالر ہیں، 95+ ایج میں فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ ساری حکمتیں اس حوالے سے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. آج وہ ٹاپک نہیں ہے، میں اسے سکپ کرتا ہوں. بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہیں کہ آپ کے کیس میں عذاب استیصال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی نہیں آیا، بلکہ صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، بلکہ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر یعنی قرآن یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلے انبیاء کے معجزات جو دعوے نبوت والے تھے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو اجدہا بنا دینا، اس قسم کا کوئی معجزہ نبی الاسلام کو دعوے نبوت کے لیے نہیں دیا گیا. ویسے آپ کے بہت معجزات ہیں اس قسم کے، لیکن وہ دعوے نبوت والے نہیں، کیونکہ دعوے نبوت والا معجزہ وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہو، اور وہ قرآن ہے. اس زمانے میں قرآن اس حوالے سے معجزہ تھا کہ شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے اس کی تاثیر کی وجہ سے، پلس اس کے اندر کئی پروفیسیز تھیں جو پوری ہوئیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور کے اندر جو لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کی روشنی میں اسٹیبلش ہوئی ہیں 1960s کے بعد ماڈرن سائنس کی برکت سے. تو آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک معجزہ ہے. یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا. تو وہ مشرکین عرب کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد ان پر یہ پابندی بھی لگا دی گئی کہ آندہ سال کوئی بت پرست حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، پلس کوئی ننگا طواف بھی نہیں کرے گا کعبے کا. یہ جو قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی سورہ التوبہ کی، امیر حج بنا کر 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یہ آیات پیچھے سے نازل ہوئی تو پھر مولا علی علیہ السلام اور چند صحابہ کو ساتھ بھیجا، اور مولا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے منا کے میدان کے اندر یہ آیات تلاوت کرنی ہے کہ آندہ کوئی کافر حج نہیں کرے گا. 9 ہجری کا وہ آخری حج تھا جو مسلمان اور مشرکین عرب نے اکٹھا کیا، اور اس میں امیر حج حضرت ابوبکر تھے. اس سے اگلے سال پھر 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کو احکام حج بھی سکھائے، اور اس سے اگلے حج کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. تو عرب کے اندر ایک کلچر تھا کہ جو قبیلے کا سردار ہے یا تو وہ اناؤنسمنٹ کرے گا یا اس کی طرف سے سب سے قریبی جو اس کا ہے وہ اناؤنسمنٹ کرے. اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے قریبی تھے، آپ خود تو نہیں گئے، حضرت علی کو بھیجا، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا اناؤنسمنٹ کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اگر آپ امیر ہیں تو میں امارت آپ کے حوالے کروں گا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں امیر حج نہیں بنا کے بھیجا گیا، امیر حج آپ ہی ہیں، لیکن یہ اناؤنسمنٹ آن دا بہاف آف پروفٹ میں نے کرنی ہے. تو آپ نے پھر منا کے میدان کے اندر 10 ذوالحجہ قربانی کے دن یہ اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور جو مشرکین عرب ہیں ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب استیصال ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے. وہ تو پھر اللہ کی رحمت ہوئی کہ اکثر نے اسلام ہی قبول کر لیا، اس قتل تک نوبت ہی نہیں آئی الحمدللہ. دیکھیں پورا مکی قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا، اور اللہ کی رحمت کا غلبہ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. بہرحال یہ اناؤنسمنٹ جو ہوئی تو یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ پر آئی ہے اس اناؤنسمنٹ سے متعلق، اور اس کے اندر بھی موجود ہے سورہ توبہ کی آیات میں کہ حج اکبر کے دن یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ اللہ تعالیٰ اور مشرکین کا جو عہد ہے اس حوالے سے وہ ختم ہے، اب 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ جائیں یا اسلام قبول کریں، ورنہ جہاں پائے جائیں گے وہ قتل کیے جائیں. تو حج اکبر کا دن، حج اکبر کا لفظ یہ قرآن میں سورہ التوبہ کے اندر ہے، حالانکہ وہ جس حج اکبر کے موقع پر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اس سال حج جمعے کے دن آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ نو ذوالحجہ جو یوم عرفہ تھی وہ نو ہجری کی تھی، دس ہجری کی جو یوم عرفہ آئی ہے نا، جو نبی الاسلام نے حج کیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ آئی تھی جمعے کے دن، جو سیدنا عمر نے کہا کہ ہمارے لیے تو وہ عید کا ہی دن تھا، کیونکہ اللہ نے دو عیدیں دی تھی، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن. جب ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم تو اسے عید کا دن بناتے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی اس دن دو عیدیں دی ہوئی تھی، یوم عرفہ اور جمعہ کا دن. تو یہ دو عیدیں جس یوم عرفہ کے دن آئی تھیں وہ دس ہجری کا یوم عرفہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو یوم عرفہ وہاں پر گزارا امیر حج کے طور پر وہ نو ہجری کا تھا. تو دس ہجری والا تو جمعے والے دن آیا ہے، نو ہجری والا جمعے والے دن نہیں. یہ تو پاسبل نہیں کہ کنزیکٹو دو سال اسی طریقے سے ہو، کیونکہ وہ چاند کی گنتی اس اعتبار سے 355 ڈیز اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو حج اکبر کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. صحیح بخاری میں پھر الفاظ موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حج اکبر کو حج اکبر اس لیے کہا جانے لگا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو پھر اس جو بڑے حج کو جو حج ہوتا ہے اسے بڑا حج حج اکبر کہا جانے لگا. یہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، اور اس کو سپورٹیو نبی الاسلام کی مرفوع حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی، جو بڑی لمبی حدیث ہے. جب نبی الاسلام نے قربانی کے دن خطبہ دیا منا کے میدان کے اندر، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جان مال خون ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرمت رکھتے ہیں جس طرح کہ آج کا یہ دن ہے، قربانی کا دن، دس ذوالحجہ کا دن، یہ شہر مکہ ہے اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے. اس میں پھر آپ علیہ السلام نے حج اکبر کا لفظ استعمال کیا کہ یہ حج اکبر کے دن، حالانکہ اس دن تو ہفتے کا دن تھا، جمعے کا دن ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے یوم النہر کا خطبہ، یوم عرفہ کا خطبہ نہیں تھا، یہ اس سے اگلے دن دس ذوالحجہ قربانی کے دن کا خطبہ تھا. تو لہذا اس میں بھی یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ حج اکبر جو ہے اس سے مراد جمعے کے دن حج کا آنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حج کا دن ہے اور جو عمرہ ہے وہ چھوٹا ہے. بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں عمرہ کرے گویا اس نے حج کیا. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ عمرے کے لیے بھی حج کا لفظ بولا جاتا ہے، اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، لیکن وہ راوی کہتا ہے کہ مجھے بھول گیا کہ یہ حضور نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی، مجھے ایک وہم ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا. وہ اس کا وہم بالکل درست تھا، کیونکہ سنن ابی داؤد میں پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو لہذا وہ مسلم شریف والی حدیث بھی اس حوالے سے ویریفائی ہوگی الحمدللہ. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ پبلک کے اندر مسکنسیپشن اس حوالے سے آ جاتی ہے. اب چونکہ پاکستان میں تو آج 8 ذوالحجہ ہے اور 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کے روزے کی ایک فضیلت ہے، اور وہ روزہ بھی حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا ادر دین حجاج کے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا، اور یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ ہے. تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ. یہ اگلے پچھلے گناہ جو ہے یہ محاورتن ایک بات بولی جاتی ہے، یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور ان گناہوں سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہیں جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، رہ گئے بڑے گناہ تو وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، سوائے توبہ کے ان کی معافی کا کوئی ذریعہ نہیں. اور وہ توبہ بھی پھر اس لیول پہ اللہ نے فرما دیا سورۃ الفرقان میں کہ اگر کوئی شخص سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک، قتل ناحق اور زنا، ان تین گناہوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو وہ اس قسم کے نیک اعمال کے اوپر جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھ لیا درمیان کے سارے معاف ہو گئے، نہ، کیونکہ نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر کبیرہ سے بچا جائے. تو سب سے کبیرہ گناہ اعمال کے اندر تارک الصلاح ہونا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک گویا کہ وہ مشرکین کے عمل کرنے والا انسان ہے. ہم کلمے کا احترام کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. کتنا بڑا فتویٰ ہے، نماز پڑھنے والا ایمان والا ہے اور نماز چھوڑنے والا گویا کے بغیر ایمان والا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد قائم ہے نماز کی بنیاد پہ، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر گویا اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے. عبداللہ بن شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے. صحابہ کرام پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتا تھا، بیمار ہونے کے باوجود دو بندوں کے سہارے، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے. کیونکہ اس زمانے میں جو مرد مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر اور منافق شمار ہوتا تھا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں اس ملک کے خدا دار پاکستان کے اندر کہ آپ جو مرضی کریں تب بھی آپ شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے جاتے ہیں. ہاں، لیکن یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں مزے لوٹ لیں جتنے لوٹ رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت میں تو واضح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی. وہ تو تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نمازی کے لیے نجات ہوگی، نور ہوگی. قیامت والے دن جس کی نمازیں درست نکلائیں تو اس کے لیے باقی معاملات آسان ہوتے جائیں گے، اور جو نمازوں میں ہی خراب نکلا اس کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی. لوگ تو نماز کو اس حوالے سے ہلکا جانتے ہیں، نماز کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے جی. یہ چھوڑ دیں بے نمازی جو ہے وہ گناہگار ہے، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں صرف مسلمان ہے، ادروائز اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اگر اس نے نماز کے معاملے میں سستی اختیار کی. یہ ضمناً میں چند باتیں کر دیں تاکہ چلیں اسی بہانے لوگوں تک بات پہنچے. تو پاکستان میں اب 9 ذوالحجہ جو ہے وہ آ رہی ہے ہفتے کے دن. سعودیہ میں آج جمعے کے دن ہے، 1443 ہجری، 1443 ہجری، اور پاکستان میں کل بنے گی. ہم نے جو یوم عرفہ یا نو ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے. یہ آج کل بعض لوگوں کو جو بیماری ہوئی ہے انہیں بھی سعودیہ کو دیکھنا ہے. او بھائی 800 سے 100 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ سعودیہ میں کس دن یوم عرفہ بن رہا ہے. ہم اپنا ہی چاند دیکھتے تھے نا. تو جو دین 1350 سال سے 1300 سال سے ویلڈ ہے, پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقے کے چاند کے مطابق رمضان, محرم اور باقی ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اس زمانے میں تو نہیں پتا تھا کہ سعودیہ میں آج چاند نکلا یا نہیں نکلا. تو یہ آج آ کے آپ مسئلہ کیوں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل بے وقوفی ہے, اس کی کوئی عقلی حیثیت نہیں ہے. آپ نے اپنے علاقے کو دیکھ کے چلنا ہے. نماز بھی تو ہم اپنے علاقے کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ جس وقت ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آلموسٹ اس وقت سعودیہ میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ وہ GMT+3 میں ہے, ہم GMT+5 ہمارا وہ ٹائم زون بنتا ہے, 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی شب قدر کہاں کی دیکھی جائے گی. بھئی جو جدھر ہے اس کے لیے وہیں پہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا. وہ کیسے بنائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. آپ نے اس کو میتھمیٹیکلی یا فزیکل فینومینا آف نیچر کے طور پر نہیں دیکھنا, بلکہ یہ سب کے سب معاملات روحانی معاملات ہیں. یہ اللہ کی الگ سے ایک دنیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو ساتھ کلیئر کر دوں. اب آ جائیں عید قربان کے حوالے سے. آج کل جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے خصوصاً بڑے جانور کے اندر, جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں, پھر وہ زخم بن جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر پیپ پڑتی ہے اور جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے لمپی اسکن ڈیزیز. آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے دیکھی ہوں گی, تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. چھوٹے جانور میں تو ابھی یہ بیماری اس طرح نہیں آئی, لیکن اور بیماریاں چھوٹے جانوروں میں آ جاتی ہیں. عموماً جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ماحول چینج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, وقتی طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم ذبح ہی کر لیں. اور پھر ڈاکٹرز بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں بجائے دوائی دینے کے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کو لو اینو, کوئی پتہ نہیں عید تک کٹتا بھی ہے کہ نہیں, اسے ذبح کر لیں کوئی پتہ نہیں عید تک چلتا بھی ہے کہ نہیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. آپ علاج کریں. یہ ایک نارمل تھوڑا بہت بخار ہونا جانور کے لیے نارمل ہے. ظاہر ہے اس کا ماحول چینج ہو رہا ہے, کھانا پینا بھی وہ چھوڑے گا. اب وہاں پہ وہ کھلا زمینوں میں پھر رہا تھا, اب آپ نے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے, تو وہ اس طرح تو نہیں بےچارہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ گھوم پھر سکتا. تو اس لیے بیماری ہونا یا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جانور کو قربان کر دیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. علاج کروائیں. آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا. مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, ورنہ قربانی نہیں لگے گی. وہ واضح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, سنن نبی داؤد کے اندر, مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا اس کی قربانی نہیں لگے گی. نمبر 1 لنگڑا, ٹانگ ٹوٹی ہوئی. یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک آدھ ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے. پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر, اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں. تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا, وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ لنگڑا ہے. نمبر 1 لنگڑا, نمبر 2 کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو, نمبر 3 لاغر, یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر, جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. 2 اور چیزیں نبی الاسلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی, اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. جانور خوبصورت ہو, کوئی اس کے اندر اب یہ کوئی تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یعنی ڈومیننٹ نہ ٹوٹا ہوا ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومیننٹ, یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا, اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا. آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو, تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے. تھوڑا بہت کہیں پہ وہ تو ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں, بعض کا تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں. وہ معاملہ بالکل الگ ہے, ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ. ڈومیننٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی. یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت. اب آپ خرید کر لے آئے, بعد میں بیمار ہو گیا یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا کہیں پہ ٹھک گیا, بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں. اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں, تو آپ پھر اسے قربان کر لیں. عید سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہوگی, نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ثبوت میں سنن کبری البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی, تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی, نیا جانور خریدو. اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے. یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبری البیہقی کے اندر, اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق کے اندر, امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے, اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے. بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی. بس اس میں اب جتنے عیب ہیں, اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ لنگڑا ہو گیا یا اسے کوئی زخم آ گیا, تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی. اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں, اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے. تو آپ بھلے دو دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے, پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں, کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے, یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا. تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو, تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, الا یہ کہ کوئی کریٹیکل وائرس ہو, وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ. عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا, تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا. یہ اب جو یہ والی بیماری آئی ہے لمپی جس کے اندر وہ پھوڑے نکلتے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو واضح اس کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہیں. اس قسم کے اگر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں کسی جانور کو تو وہ آپ قربانی کے لیے نہ خریدیں. ہاں بعد میں اگر نکل آئے ہیں تو پھر قربانی تو اس کی درست ہوگی, اس میں قربانی کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی جانور نیا لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی ذبح ہو گئے ہیں, اسی طریقے سے بکرے ذبح ہو گئے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے, اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خریدیں یا نہ. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور آپ نے خریدا اور بھاگ گیا, تب بھی آپ کی قربانی ہوگی. آپ نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا نا. وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوے کو دیکھتا ہے. یعنی یہ گوشت اور خون بھی نہیں اللہ کو چاہیے, لیکن اس دن خون بہانا یہ سنت ابراہیمی ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے حصے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں, نہیں, وہ آپ دیں الگ سے, اور اس کو آپ قربان کر کے غریب کو گوشت دیں, کیونکہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے. یہ شعر اسلام ہے. آج کی ڈیٹ کے اندر ہم لوگ کیا مساجد کے اندر جب نماز پڑھنے جاتے ہیں, خصوصاً یورپ اور امریکہ میں, تو اذان کی آواز سے جاتے ہیں, گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اذان کی پریکٹیکل ضرورت اب باقی نہیں رہی، لیکن کسی کی ضرورت ہے کہ اذان ختم کروا دے؟ نہیں، یہ اسلام کی نشانی ہے، ان کو شعار کہا جاتا ہے، نشانیاں اللہ کی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. بلکہ سورۃ الحج میں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو بھی کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو ہدی کے جانور لے کے جائے جاتے تھے حج کے موقع کے اوپر. تو یہ آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رمل سٹارٹ اس طرح ہوا تھا، یعنی احرام کی حالت میں جو طواف کعبہ کیا جاتا ہے عمرے یا حج کے لیے، عام طواف نہیں جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں پہلے تین چکر میں آپ نے چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے، اس کو ننگا رکھنا ہے مرد کے لیے، اور تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا ہے پہلے تین چکر کے اندر، اسے رمل کہا جاتا ہے. تو اس کی حکمت بیان ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ مشرکین عرب میں مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے یہ بیماریوں کی سرزمین ہے، تو مسلمان بیمار اور لاغر ہو چکے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے یوں کرنا ہے تاکہ تمہارا صحت مند ہونا شو ہو. اس زمانے میں تو اس کی حکمت تھی، لیکن وہ آج تک سنت جاری ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ جی آج تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ سنت کے طور پر، جب طریقے کے طور پر کوئی چیز جاری ہو جائے تو وہ پھر شعار اسلام بن جاتی ہے. اس طرح قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، اگرچہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اب اس سے کوئی یہ رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جی ٹھیک ہے پھر تو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ لے رہا ہے کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے، جس طرح وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں مشہور تھا نا کہ ان کے جا کے تھانوں پہ آپ قربانی کریں گے تو وہ خوش ہوگا، تو یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیسیکلی کنڈیم کیا ہے کہ اللہ نے تو نہ اس کو خون پینا ہے، نعوذ باللہ، نہ اسے گوشت کھانا ہے. اللہ تمہارے دلوں کے تقوے کو دیکھ رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر کی سنت پر، سنت ابراہیمی پر علیہ السلام عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد تھا. تو اس دن آپ قربانی کریں. اور سورہ حج میں آیا کہ تین کیٹیگریز میں گوشت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی یہ ایک پریفریبل ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اور خود بھی استعمال کریں. اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اس دن جو لوگ مانگنے آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کریں. انہوں نے کون سا روزانہ آنا ہوتا ہے، سال کے بعد آتے ہیں تو آپ قربانی کریں. یہ نہیں ہے کہ اچھا گوشت تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اپنے لیے کر دیا اور باقی گوشت جی میں نے اپنا زیادہ گوشت اللہ کی راہ میں دیا ہے. وہ زیادہ دیا آپ نے ناقص والا، ہاں جی، جس کا بہترین قیمہ نکلنا تھا وہ تو آپ نے سائڈ پہ کر لیا، ران کا گوشت آپ نے سائڈ پہ کر لیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. پسندیدہ چیز خوبصورت جانور ہو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو کہ جی یہ امریکن بیل ہے جی 30 لاکھ کا ہے، اس میں چپ بھی فٹ ہے. 3 لاکھ بھی گئے قربانی بھی گئی، ہاں ریاکاری ہوگی نا. مسند احمد میں واضح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ نیت ہے کسی اور کو خوش کرنے کی. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں، پنجابی والا صدقہ نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام اسے صدقہ کہا جاتا ہے. تو یہ قربانی صدقہ ہے نا، یہ شرک ہو جائے گی اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کی. تو اللہ سے ڈرے، اگر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پھر ویڈیوز بنوانا جان بوجھ کے اور اکڑنا اس کے اوپر، میڈیا کے لوگوں کو بلانا، ویسے جو عام طور پہ لوگ وی لاگز بنا رہے ہیں اپنی روٹین کے لیے کہ ہم نے یہ جانور لیا، عموماً اپنے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ ان کے اوپر ہے جو لوگ اس کی زیادہ زیادہ قیمتیں بتا رہے ہیں اور روپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مہنگا جانور لیا ہے. اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اس میں کہیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا خریدا, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ جانور کے اوپر ویلاگ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ بناتے رہے. تو یہ انسان خود اپنے اوپر ذرا غور و تفکر کرے نا تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ عمل وہ کس لیے کر رہا ہے. تو پیسے بھی ضائع, قربانی بھی ضائع, تو فائدہ کیا؟ اور صرف ضائع ہونے پر نہیں ہے, اس کے اوپر وبال بھی ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ یہ دنیا میں نعمتیں دی تھی, تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا اللہ جان ہی تھی نہ دے دی تیرے لیے, واقعی اس سے بڑا کام تو کوئی نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہو چکی, تمہیں دنیا میں اجر مل گیا, اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سخی کو اللہ بلائے گا, سخی کہے گا اے اللہ جس جس جگہ تو نے ترغیب دلائی تھی نا کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں, میں نے خرچ کیا. بلکہ آج کے دور میں تو بات کی جائے, میں نے مسجدوں کے اندر اپنے نام کی پلیٹیں بھی لگوائیں کہ یہ فلاں نے وضو خانہ بنوایا ہے, یہ مسجد فلاں نے بنوائی ہے. میرے نام کے دسترخوان چلتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو گئی نا, میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اوندا منہ کر کے جہنم میں. قل اعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار. پھر قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا تو قاری ہے, تو بڑا عالم ہے, اور آج کے دور میں تیرے ناموں کے ساتھ دھمے لگا کرتی تھی آگے پیچھے. اگر کوئی نام تیرا مختصر لیتا تھا یا اشتہار کے اوپر نام چھوٹا لکھا ہوا ہوتا تھا تو ناراض ہو جاتا تھا, ایسے جلسوں میں نہیں جاتا تھا. یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی, ہم نے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا. تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوگی, آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب کسی کو اگر ان تین اعمال سے بڑا کوئی عمل پتا ہے تو مجھے بتا دے. شہید نمبر ٹو, سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور نمبر تھری قرآن کا عالم ہونا. ان تین اعمال سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالی کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ کر سکے, لیکن تینوں کا انجام جہنم ہے صرف ریاکاری کی وجہ سے. اور لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے. بلکہ ہماری تو لائف سٹریمز میں آ کے لوگوں نے یہ بھی سوال کیے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیجے ہیں کہ آپ قربانی دیں, وہ رشتہ دار وہ قربانیاں لے کے بازاروں میں گھماتے پھر رہے ہیں اپنے ریفرنس سے کہ اتنے لاکھ کی میں نے لی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہاں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ ریاکاری کر رہے ہیں, تو ہماری قربانی تو کہیں ضائع نہیں ہو جائے گی. تو پھر میں نے ان کو بتایا یار تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے, ایک تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہے, اور دوسرا تعریفیں کروا رہے ہیں اس کے اوپر اپنی. وہ جس بچارے نے پیسے دیے ہیں وہ تو دوسرے ملک بیٹھا ہوا ہے. اچھا یہ باہر کے ملکوں سے جو لوگ قربانی یہاں کرواتے ہیں نا, تو وہ ذرا دیکھ لیا کریں وہاں اور یہاں عید کا ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے. ویسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر تو یہاں کا حکم لگے گا, لیکن پھر بھی اگر کسی نے وہم نکالنا ہے نا تو اس اعتبار سے دیکھ لیں. اگر پہلا دن آپ کو سوٹ کرتا ہے, یعنی پیرلل میں دونوں طرف وہ دن موجود ہو. ویسے یہ میں آپ کو احتیاطاً بتا رہا ہوں, اس کا یعنی اس دین سے کوئی اس حوالے سے تعلق نہیں ہے. جس جگہ آپ نے قربانی کے لیے پیسے دیے ہیں وہیں کا چاند شمار ہوگا, وہیں کے عید کے دن شمار ہوں گے. قربانی کے تین دن ہیں, وہ عبداللہ ابن عمر کا قول موجود ہے الموتا امام مالک کے اندر کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے. عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے, بڑی عید کا بھی. یہ تین دن ایام النہر ہوتے ہیں قربانی کے, قربانی کے تین دن ہیں, عید کا ایک دن ہے دس الحجہ جس دن آپ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں, گیارہ اور بارہ قربانی کے دن ہیں. الموتا امام مالک میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہے. باقی وہ جو روایت ہے مسند احمد کے اندر باقی کتابوں میں وہ منقطع روایت ہے، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز آ چکی ہیں. سوائے امام شافی کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اثنا عشری شیعہ ہوں، باقی سب کے نزدیک قربانی تین دن تک ہے، 10، 11 اور 12. البتہ جو ایام تشریق ہیں ان میں تکبیرات آپ نے پڑھنی ہیں، وہ 4 ایام تشریق ہیں پلس ایک حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ امام باقر جو تھے، امام جعفر کے والد، امام زین العابدین کے بیٹے اور حسین ابن علی کے پوتے علیہم السلام اجمعین، وہ نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تکبیرات یعنی ان دنوں کے اندر سنت ہے پڑھنا. تو وہ بات شروع ہوئی تھی بیمار جانور کی قربانی کا معاملہ، یہ صرف فقہ حنفی میں واجبیت ہے، باقی پوری امت اسے سنت مانتی ہے، سنی ہو شیعہ ہو، سنیوں میں جتنے ہیں سوائے حنفیوں کے، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، اثنا عشری ہوں، سب کے سب کہتے ہیں قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے. بلکہ سنن کبری البیہقی کے اندر مصنف عبد الرزاق میں باقی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات جان بوجھ کے بھی قربانی چھوڑ دیتے تھے، لوگ اسے فرض اور واجب نہ سمجھ لیں، استطاعت کے باوجود. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم وہ قربانی جو ہے جی ادھار اٹھا کے کر لیں، جی کر لیں، سارے کام ادھار اٹھا کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، حج کر لیں، جی کریں، کمیٹیاں جو آپ نے ڈالی ہوتی ہیں ادھار ہی ہوتی ہے نا، ہاں ادھار اتارنے کی نیت ہو بھاگنے کی نہیں تو آپ کریں، باقی کام بھی تو کر رہا ہوتا بندہ، اس میں کوئی جی مقروض کے اوپر ہے کہ نہیں. اور جناب جو کروڑوں کے مالک ہیں وہ بھی مقروض ہیں، ان کے قرضے بھی کروڑوں میں ہیں، دنیا میں ہر بندہ ہی مقروض ہے کسی اعتبار سے، اور کچھ نہیں تو پوری پاکستانی قوم آئی ایم ایف کی تو مقروض ہے نا، آئی ایم ایف کا نام تو آپ سب کو پتا چل گیا نا، پہلے تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ آئی ایم ایف کس بلا کا نام ہے. تو آپ اپنے باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کریں، ضروری تو نہیں آپ نے چھوٹا جانور دینا ہے، بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں. گائے کے اندر صحیح مسلم میں آیا کہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 7 لوگ، ترمذی میں ایک روایت ہے کہ اونٹ میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں. پھر علماء نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ اگر حج کی قربانی ہے نا، وہ حج کی قربانی الگ سے ہوتی ہے حج تمتو، تو اس میں گائے میں اور اونٹ میں 7-7 لوگ شریک ہوں. ہاں جو عید قربان ہے اس میں اونٹ میں 10 ہو سکتے ہیں، گائے میں برل 7 ہی ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے مل کے بھی گائے دے سکتے ہیں، وہ 7 اسے کرنا ضروری نہیں ہے. باقی رہ گیا بکرا، مینڈا، یہ چیزیں یہ ایک بندے کی طرف سے یا ایک فیملی کی طرف سے ایک ہوگی. ایک چولہا گھر میں جو جل رہا ہے نا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ بیوی الگ سے دے گی اور خاوند الگ سے دے گا اگر وہ صاحب استطاعت ہے، جب چولہا کمبائنڈ ہے تو ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. سنن ابن ماجہ میں واضح حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام ایک فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتے تھے، پھر اللہ نے جب وسعت دی تو دیکھا دیکھی لوگ 2-2، 3-3 شروع ہو گئے، اور وہ صحابی کہتے ہیں اب ہمیں بھی مجبوراً دینی پڑتی ہیں کیونکہ پھر ملے والے کہتے ہیں جناب یہ کنجوس ہیں. اس زمانے میں بھی یہ سارے چکر چل رہے تھے، قربانی ایک ہی ہے، زیادہ آپ نے جتنی مرضی دیں، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی ہے، اور فیملی سے مراد بیوی اور بچے. اگر 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں تو 5 فیملی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم سارے لا کے جیب خرچہ جو ہے وہ والد صاحب کو دیتے ہیں، تو لیکن وہ 5 فیملیز ہیں، وہ الگ سے اپنی اپنی قربانی دیں گے. ہاں ایک گائے لے لیں 5ھوں مل کے اور اس میں 5 حصے رکھ لیں، 7 تو زیادہ زیادہ ہے نا، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ قربانی کے مسائل میں نے ساتھ ساتھ اس لیے بتا دیے کہ لوگ بعض اوقات اس حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہم نے قربانی جو ہے وہ ہر بندے نے الگ الگ دینی ہے. بھئی ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ لوگوں کو اس طرح کی مصیبت میں ڈالنے کی کہ وہ جی واجب ہو گئی ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. میں نے تو الحمدللہ کبھی قربانی چھوڑی نہیں ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام زاہبی نے موافقت کی کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے. یعنی اس کے اندر وعید ہے نبی اسلام کی طرف سے، اس وجہ سے اسے تاکیدی سنت کے طور پر شمار کیا گیا، لیکن یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے. تو اس طرح قربانی ضرور دیں اور غریبوں میں بھی تقسیم کریں، خود بھی استعمال کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں. باقی قربانی کے مسائل کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی 8 سے 2 سال پہلے، مجلس نمبر 124، قربانی کے 50 سوالات قربانی سے متعلق پوری دنیا سے ہم نے کلیکٹ کیے تھے، وہ سارے ٹاپکس اس میں میں نے کور کیے ہوئے ہیں. خسی جانور کی قربانی کا مسئلہ، چوتھے دن قربانی کا مسئلہ، بھینس کی قربانی کا مسئلہ، باقی ساری کی ساری چیزیں ذوالحجہ سے متعلق تفصیلی، وہ مجلس 124 ضرور دیکھیں. اس کے نیچے اس کی ٹائم لائن بھی پن ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ نے اسپیسیفکلی وہ کوشچن دیکھنا ہے، الگ سے کلپس بھی اپلوڈ ہیں. آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ سارے مسائل اس حوالے سے آ جائیں گے. لیکن آ چونکہ ایک بڑا ایشو اس حوالے سے تھا، میں نے اس لیے اس کو ذرا تفصیلی بیان کیا تاکہ لوگوں کو یہ ٹینشن نہ ہو اس حوالے سے کہ جی ہم نے اب قربانی نہیں لینی ہے. اگر بیمار ہو گیا ہے یا مر گیا جانور، مر بھی سکتا ہے، یا پہلے ہی قربان کر لیا ہے، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو انشاءاللہ قبول کر لینا ہے، کوئی ٹینشن نہ لیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے آئے کہ آج جمعے کے دن ہم نے پروگرام رکھا ہے؟ نہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے لیے اتوار کو آنا ناممکن تھا. ویسے تو ظاہر ہے یہ بھی اتوار کو تو آ سکتے ہیں، میں نے اس اعتبار سے پوچھا ہے. اتوار کو آنا ناممکن تھا اور جمعے کی وجہ سے وہ آئے ہیں. ہاں بس یہ لوگ، تم خوش ہو؟ اتنے سارے بندے پیچھے میں اتوار ہوں پروگرام کینسل کر کے جمعے دن رکھا کرا. دیکھ لو تھی جمعے دن آئے ہو، وہ بھی تھی آٹے لوڑو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے وہ صحیح رکھا ہوا اتوار کا دن. اتوار کا دن عام بندوں کے لیے، اور ویسے بھی یار بندہ شادی بیاہ اور باقی ایشوز میں بھی تو جاتا ہی ہے نا، دکان بند کر کے یا چھٹی لے کے. اتوار کا دن سوٹیبل ہے ہر اعتبار سے، ورنہ تو جمعے کی ٹینشن یہاں پڑی رہے گی نا. ویسے مسافروں پہ کوئی جمعہ نہیں ہے، آپ لوگ زور اثر جمع کریں. نبی اسلام نے سفر میں کبھی جمعہ نہیں پڑا، لیکن ایک وہم ہوتا ہے نا یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں لوگوں کو، تو میں نے کہا وہ بھی وہم نکال دیں. ہم نے تو چونکہ پڑھنا ہے جمعہ، وہ تو مارے تو یہاں پہ 2:30-3 بھی ہو جاتا ہے جمعہ، وہ تو میں یہاں سے فارغ ہو کے آرام سے بھی جاؤں تو جمعہ کہیں نہ کہیں پڑھ لوں گا. تو لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی یہ 1:30 والی مسجد میں جمعہ پڑھا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کا یہ بھی کوئی نہ رہے کہ یار میرا جمعہ رہ گیا. تصویر کے لیے جب میں اندر اینڈ پہ بلاؤں گا نا، تو جیلم کے لوگ جو ہے نا اس میں بالکل آخر میں انٹر ہوں، کیونکہ جیلم والے تو کہیں بھی جا کے جمعہ پڑھ لیں گے، ان کو پتا ہے 2:30 والی مسجد کون سی ہے، 2:45 والی کون سی ہے. تو دوسرے آؤٹ سٹیشن لوگ ہیں وہ پہلے تصویر کھچوائیں. تصویر کھچوا کے جب آپ نیچے اتریں گے تو آپ کو چائے اور سموسا اور باقی چیزیں مل جائیں گی. پھر آپ نے سیڑھیاں اترتے ہی نا لیفٹ پہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر، آپ پہلے یونائٹڈ بینک آئے گا اس کو کراس کریں گے، آئی ایس کو کا دفتر آئے گا اس کو کراس کریں گے، پھر سامنے ایک بڑا سا گیٹ آئے گا اور ایک اونچی سی دیوار اس کے اوپر وہ باڑ لگی ہوئی ہوگی، وہ گیٹ کھلا ہوگا، اس سے انٹر ہوں گے. سامنے مسجد ہے، واش روم بنے ہوئے، 1:30 بجے وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے. آلموسٹ 1:35 تک جماعت وہ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ نے 1:30 کے حساب سے ہی جانا ہے تاکہ پہلے وضو وغیرہ کر لیں، اور پھر وہاں سے ہی آپ نے کرو کری اکیڈمی. آپ جب واپس جمعے سے آئیں گے تو یہ بند ہوگی، کیونکہ ہم نے آج اسٹوڈیو ریکارڈنگ کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ اب ہمیں اس چکر ہی چوبا. یہ ہم نے پروگرام اس لیے کیا یار چلو ناغا نہ بنے، لوگ دور سے آئے ہوتے ہیں عید کے موقع کے اوپر. تو ہاں جی، اب اللہ کا نام لے کے آپ کی پرچیاں شروع کرتے ہیں. میں آٹو مکینک ہوں، ہمیں جو لوگ کام دیتے ہیں وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں، اگر کمیشن نہ دو تو وہ کام نہیں دیتے. کمیشن دینا جائز ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے کمیشن دینا؟ اگر تو یہ رشوت کے زمرے میں آ رہا ہے اس اعتبار سے تو ظاہر ہے ناجائز ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر تو آپ کی محنت کے اگینسٹ آپ کوئی کچھ حصہ ان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے بھی محنت کی ہے اور جس بندے سے وہ کام پکڑے ہوئے ہیں, یعنی اگر سپوز گاڑی ہے وہ جس مالک کی ہے اس نے ٹھیک کروانے کے لیے دی کسی کو, اس نے اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے, اب اس کے بعد وہ کہیں سے جا کے بھی کام کرواتا ہے اس کو تو وہ اتنے ہی پیسے پڑ رہے ہیں نا, آگے وہ کہیں پہ ڈیوین کر لیتا ہے وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. یہ جو اسپیسیفک کیس ہے کمیشن والا اس میں مجھے بریف کریں کہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, کہ جس کا سوال ہے وہ خود بولے پھر میں اس کو بتاتا ہوں. گاڑی آتی ہے مکینک کے پاس, وہ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں جس گاڑی جس طرح کام کرتا ہے, آپ دیتے ہیں اسے؟ یہ وہ اس طرح کہتا ہے کہ چاہیے. نہیں آپ اسے دیں گے تو ایک تو آپ فری کر کے دے رہے ہیں اوپر سے پیسے بھی اس کو دے رہے ہیں, تو اس کا معاوضہ کون دیتا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں بھیج رہا ہوں کام کرنا ہے, اس کا بل آپ اسے دے رہے ہیں, اس بل میں سے 2000 یا 1000 ہاں یہ کہنا مفت تو نہیں کر رہے نا آپ. اچھا وہ جو آپ جب اس سے بل لیتے ہیں جو کر رہا ہے کام, اس سے آپ اتنا ہی ہے جتنا آپ کا طے ہوا ہوتا ہے, ایکسٹرا لینا پڑتا ہے؟ ایکسٹرا تو تب ہونا جب گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے. گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے؟ نہیں, ناجائز منافع تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ناجائز منافع کسے کہتے ہیں؟ منافع تو آپ کا رائٹ ہے جتنا مرضی لے. آپ موٹر سائیکل بے شک 1000 میں ٹھیک کریں, وہی موٹر سائیکل میں 10000 میں ٹھیک کروں, میری مرضی. گورنمنٹ نے ریٹ تو نہیں نکالا ہوا کہ ٹیوننگ کا یہ ریٹ ہے, وہ ناجائز منافع نہیں ہے, جائز منافع ہے. ناجائز کہاں سے ہوا؟ وہ 2000 روپے کا جو آپ کام کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تو وہ 200 کا کام ہے, میں تو اوپر کے 1800 بھی آرام سمجھتا ہوں, پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس کو آپ جائز منافع کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی ناجائز ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہوتا, آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی جتنی مرضی مزدوری لیں جب تک کہ گورنمنٹ بتا نہ دے. وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میرے نزدیک ناجائز ہے, کوئی نہیں. اس کی میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندے نے منڈی سے آلو خریدا, اسلام آباد کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسلام آباد میں I-10 مرکز اور منڈی بالکل قریب قریب ہے. ایک بندہ منڈی سے آلو لیتا ہے سپوز 50 روپے کلو, I-10 مرکز میں جا کے وہ 70 روپے کلو بیچ دیتا ہے. اسی منڈی سے ایک بندہ 50 روپے ہی لیتا ہے کلو آلو, لیکن جا کے F-11 میں بیچتا ہے تو سر وہاں پہ وہ بیچے گا 100 روپے کلو, اس لیے کہ F-11 میں اسی دکان کا کرایہ 30,000 سے 40,000 ہے جو I-10 میں 10,000 ہے. تو اب تو یہ بڑا ظلم ہے نا کہ آپ کہیں کہ وہ ناجائز منافع لے رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ سستی بیچ رہا ہو اس کے جو اپنے خرچے ہیں, پھر اسے لے کے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے. لہذا اسلام میں منافع کی کوئی حد نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر منافع کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ مناپلی اپنی قائم کر لے گا. نہیں, اس کو اللہ نے چیک کیا ہے اس حوالے سے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی, مارکیٹ سے سارا آلو نہیں اٹھانا. دو ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, ایک آلو بیچ رہا ہے 60 روپے کلو, دوسرا بیچ رہا ہے 1000 روپے کلو, تو وہ کھڑا رہے گا پورا دن, اسے خریدے گا کوئی نہیں. وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 روپے ہی لے کے آئے گا. بلیک مارکیٹنگ کنٹرول کر لیتی ہے اس چیز کو, آپ قیمت اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں, لیکن جو کمپنی کی چیزیں ہیں جس میں کمپنی نے آپ کو اس اعتبار سے پابند کیا ہوا ہے کہ یہ ڈالڈا کا آئل کا ڈبہ آپ نے اتنے کا دینا ہے, اس کو اگر آپ زیادہ کرتے ہیں نا, ریٹیل پرائس جو طے ہے اس سے زیادہ ہے, وہ آپ آرام خوری کر رہے ہیں. جو کمپنی کی فکس پرائس کی چیز ہے, کیونکہ وہ پشاور والا بھی جو ڈالڈا آئل کا گھی کا ڈبہ منگواتا ہے نا, اس کو بھی اتنے ہی پیسے پڑتے ہیں جتنے جیلم والے کو پڑتے ہیں, فرق نہیں ہوتا. پوری دنیا میں, یہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی کمپنیوں کی چیزوں کے اعتبار سے ایک خاص ٹیریٹری کے اندر اس کی قیمت فکس ہوتی ہے. رہ گئی جو آپ کی مزدوری ہے, مثلا کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹریشن ہے, اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ پلمبر ہے, کوئی شخص آٹو مکینک ہے, اس طرح کے مختلف اس کی وہ کام کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کی قیمت ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اس کے اپنے حالات و واقعات ہیں نا، ہم کسی کو پابند تو نہیں کر سکتے. اب ایئر کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ 1000 روپے میں بھی لگا کے چلے جاتے ہیں، 2000 روپے میں بھی، 3000 میں بھی، پھر وہ 1000 والا کام کرتا ہے تو آپ کو 5000 کی گیس بعد میں ڈلوانی پڑتی ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ 5 منٹ میں کر کے بھاگ جاتا ہے. تو وہ ایک محاورہ ہے انگریزی میں بولا جاتا ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ، کوالٹی کبھی بھی سستی نہیں ملتی. تو آپ وہ ناجائز منافع یا جائز منافع، اس اعتبار سے آپ اپنا جو ہے وہ طے کر لیں کہ میں نے اس چیز کا اتنا ریٹ ہے اور جو مجھے فسیلیٹیٹ کر رہا ہے مڈل مین، اس کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں. تو یہ کوئی حرام نہیں ہوں گے. پراپر ڈیلر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہی کام کر رہا ہوتا ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو وہ اس کو میں کمیشن کس چیز کا دوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی اس نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے ان سروسز کے اندر. یہ اس کی سروس ہے نا کہ اس نے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے ایک بندہ ہنٹ کیا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے تو اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں نا. اس اعتبار سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، اس اعتبار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایجنٹ جو ہے، ہاں ہاں، تو وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں میرے بھائی، انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے نا. لوگ کہتے ہیں پراپر ڈیلر کیوں لے رہا ہے جی پیسے؟ جی دونوں طرف سے لے رہا ہے، کیوں نہ لے؟ جس شخص کو اس نے مکان لے کر دیا اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے نا، مفتے میں کرے گا. جس کا بکوایا اس کے ساتھ خیر خواہی کی، مفتے میں کرے گا. یہ تو نہیں ہے کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے تو بس وہی کما رہا ہے اور سروسز والا کچھ نہیں کما رہا. نہیں، مینیجیریل پوسٹ کے اوپر تو اکثر لوگ ہاتھ سے کام ہی نہیں کرتے، انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہوتی ہے، وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ صرف مشورے دیتے ہیں، جنہوں کہنا سی زبان دا کھٹیا کھاندے. یہ موٹیویشنل سپیکرز جتنے ہیں، یہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کہانیاں کرا کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں. جو جھوٹ سچ مکس کر کے آپ کو سنا کے تو چلے جاتے ہیں، مطلب اچھی باتیں بھی سناتے ہیں اور فضول قسم کی وہ گپے بھی مار کے چلے جاتے ہیں. تو سروسز کے اگینسٹ ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. فرقہ بندی شرک ہے، فرقوں کو ختم کرنا ہے تو ہم فرقوں کی مالی مدد کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح مالی مدد کرنے سے تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. آپ مالی مدد نہ کریں، وہ تب بھی آپ کا مال آ کے لے جائیں گے. مالی مدد کی وجہ سے نہیں ہے ایسا مسئلہ ہو رہا، آپ بے فکر رہیں. انڈائریکٹلی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ان تک پہنچ جانا ہے، ان کا نیٹورک اتنا اسٹرانگ ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ مالی مدد ختم کرنی ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ نے فرقہ واریت کو ایکسپوز کرنا ہے. جو جن فرقوں میں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنی اصلاح کر لیں تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. انڈائریکٹلی کیسی فرقہ واریت ختم ہوئی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کٹھے ہو گئے ہیں. یہ بھی تو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا. تو اس طریقے سے بھی ہو گیا. اس کے لیے ہمیں کوئی ان کے پیسے نہیں بند کرنے پڑے، کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ان کی عوام اپنے فرقوں کو چھوڑ گئی ہے. تو مالی مدد تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں جو نماز پڑھنے آتا ہے، کسی بھی فرقے کی مسجد ہے، اس میں جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہاں کے ریسورسز یوز کرتا ہے، وضو کا پانی یوز کرتا ہے، پنکھا لگا ہوتا ہے، کنڈیشن، ظاہر ہے بل دینے ہیں، تو اس میں آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ کس فرقے کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز ہی آگے پڑھ رہا ہے. اور اگر وہ فرقہ پرست بھی ہے تب بھی اس بچارے کو بچپن سے ہی بتایا کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، بے فکر رہیں. نسبت کیا ہے؟ اور آپ نے ایک جگہ بولا تھا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے 4 یار تھے اس طرح میرے بھی اور اشرم اشرا بھی بن گئی. درست ہے، نسبتیں اس طرح دی جاتی ہیں نا. اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، یہ فلاں فلاں کا یار غار ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب یار غار جب کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کا غار ثور والا واقعہ جس میں حضرت ابوبکر ساتھ تھے. تو اس کی مثال کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق ان کے قریبی دوست تھے، اس طرح جو ہے وہ جس طرح بولا جاتا ہے جی عمران خان صاحب کے لیے جو زلفی بخاری ہے وہ اس کا یار غار ہے، ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے لیے ساگ ڈار جو ہے وہ یار غار ہے، ہے نا. تو اس طرح مختلف لوگوں کے لیے یہ ٹرمز بولی جاتی ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس بندے کو رسول اللہ کی جگہ بٹھا دیا یا اس جگہ اس کو بٹھا دیا، یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنی مثالوں میں دیتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کوئی کرسچن آپ سے آ کے آپ کی کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے نا کہ جس طرح تمہارے لیے وہ انجیل ہے نا ہمارے لیے قرآن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن اور انجیل برابر ہو گئے؟ انجیل کے اندر تو زیادہ تر علماء نے اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ جو ریزیملس دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک سمجھانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ تمہاری عبادت گاہ گرجا ہے ہماری مسجد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مسجد اور گرجے کو یا مندر کو کسی نے برابر کر دی ہے؟ نہیں، ایک مثال دی جاتی ہے. تو اس طرح کی نسبتیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہی دینی ہے. بھائی جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے ہم نے ان کی مثالیں دینی ہے، اس میں کئی مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گھر مبارک جو تھا مسجد نبوی کے ساتھ تھا، ایڈجسٹنٹ تھا. جس طرح کہ آج کل بھی علماء کو عموماً مساجد میں ساتھ ایڈجسٹنٹ گھر دیے جاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کہہ دیا اور اپنے مولوی کے گھر کو نبی علیہ السلام کے گھر کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، ایک مثال کے طور پر. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو ہر چیز ہی فارغ ہو جائے گی. بیت اللہ تو خانہ کعبہ شریف ہے، لیکن ہم مسجد کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو خانہ کعبہ کے برابر کہہ دیا؟ نہیں، اس کی طرح ایک مثال کے طور پر کیا جاتا ہے بیان. ٹھیک ہے، اس طرح حواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے حضرت عیسیٰ کے مددگار ہیں. اور اردو میں عموماً معاورتاً بولا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا حواری ہے، یہ اس کے حواری ہیں. جب حواری بولا جاتا ہے اس کو کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ اس بندے کو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ اس کے جو پارٹی کے پولیٹیکل جماعت کے لوگ ہیں ان کو وہ حواری کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ مثال کے طور پر بیان ہو رہی ہوتی ہے بات، اس میں مرتبے کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک ریزیملنس دی جا رہی ہوتی ہے. اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ خود سوچیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ وسوسہ سیٹل ہو جائے. ہمارے محلے میں ایک قادیانی رہتا ہے، وہ آپ کو سنتا ہے لیکن حق بات قبول نہیں کر رہا. ہم اسے کس طرح دعوت دیں؟ کیا اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ ہاں جی، کھانا پینا جائز ہے. کھانے پینے پہ بلائیں اور ون پوائنٹ ایجنڈا رکھیں، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ختم نبوت کی جو تعریف تم نے کی ہے، یہ تعریف اس امت میں آج تک کس نے قرآن و سنت کو سمجھ کے کی ہے؟ اس کے لیے میری وہ ویڈیو قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں میں نے سارے دلائل 40 منٹ میں الحمدللہ اس حوالے سے جمع کر دیے. ابھی ایک اور ویڈیو 52 منٹس کی ریکارڈ ہوئی ہے، ابن عربی کا جو ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ بھی دھوکے کا شکار ہوئے، اس رات کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. ایک تو کشف اور الہام کے اوپر ہوئی تھی نا، ابھی ایک اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے گی، ریفرنس اس کو لگ چکے میں، تو وہ آپ دکھائیں اور ون پوائنٹ ایجنڈا رکھیں. اسی کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا. قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے. اگر وہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ نزول مسیح اور حیات مسیح پہ بات کریں، یہ بعد میں دیکھیں گے بھائی. رفع الیدین پہ بات کریں، چونکہ وہ حنفی ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، تو اب وہ اس کے اوپر اختلاف کر کے بیٹھ جائیں، یہ بعد میں دیکھے جائیں گے. قادیانیوں سے پہلی اور آخری بات ہوگی ختم نبوت پہ، پھر آگے، کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے نا، باقی چیزیں تو چھوٹی ہو جائیں گی. لیکن یونیورسٹیز میں فیمیل کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اسے کیسے اوائڈ کریں؟ آپ نے اوائڈ کرنا ہے جی، آخری درجے تک اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اول تو کو ایجوکیشن ہے ہی غلط ہے، لیکن اب مجبوراً ہمیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو آخری درجے تک جہاں کے انٹریکشن کرنا بھی پڑے تو نگاہیں جھکا کے کریں، اور وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، ٹھیک ہے، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. قربانی کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر کے بتائیں، قربانی کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے نہیں، اس کیا 3, 5, 7 حصے ڈالنے سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. نہیں ہوتی جی, باقی میں نے قربانی کے مسائل بتا دیے, مجلس 124 دیکھ لیں. اگر انسان قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو مگر فضل باری ایک سال اس کو استطاعت ہو جائے تو کیش پہ قربانی واجب ہو, یہ بھی میں نے بات کر دی. انبیاء کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کی زندگی پر ایک تفصیل سیریل ریکارڈ کریں. جی تفصیلن ہی ریکارڈ ہو رہی ہے, قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق آپ کی سیرت کیا تھی, آپ نے فرمایا قرآن پڑھ لو. قرآن کو مطلوب انسان جو ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو سیرت ہی ہوگی. اب رہ گیا کہ آپ اس طرح کی سیرت چاہ رہے ہیں جس طرح ڈرامے ہوتے ہیں یا ونس اپون اے ٹائم, وہ آپ عمر سیریز دیکھ لیں, سیرت رسول کے اوپر کوئی کتاب پڑھ لیں, کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت سے وہ پہلو اجاگر کرنے ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں. ان چیزوں سے اگر ہم فارغ ہوں تو پھر ہم یہ آپ کا شوق پورا کر لیں گے, یہ آپ کا شوق ہے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے. جو دین کے طور پہ آپ نے چیزیں لرن کرنی ہیں وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ کوئی بتا بھی نہیں رہا, ہر ٹاپک کے اوپر اللہ کا شکر ہے. آپ اس منہج کے ذریعے ان اسلامی اسکالرس کو بھی دعوت دیں اور اس منہج پر پبلک کے سامنے لائیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں. جی پہلی تو بات یہ کہ ذرا لسٹ تو پرووائڈ کریں کون اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے. تو کیا ان اسکالرس کو باقی فرقوں نے قبول کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا. تو ان کا سٹیٹس بھی باقیوں کے نزدیک وہی ہے جو میرا سٹیٹس ہے. باقی رہ گیا جو ان میں سے کچھ بہتر ہیں, میں ان کی تعریف کر دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کر دیتا ہوں, نعمان علی خان کی کر دیتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی میں نے تعریف کی ہے, مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ہے, احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ کی ہے, اور لوگوں کی کرتا ہوں. باقی میں اون کسی کو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی فرقے کا شکار رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی دیوبندیت سے باہر نہیں نکل سکے, اگرچہ دیوبندیوں نے انہیں گالیاں بھی دیں لیکن پھر بھی ان کے سارے وہ نظریات دیوبندیوں کے ڈر کی وجہ سے رفع الیدین نہیں شروع کر سکے. وہ کبھی کبھار کر لیتے تھے, حالانکہ میرے سامنے انہوں نے مانا ہے کہ یہ فقہ حنفی تو اجمیوں کی فقہ ہے, یہ ان کے جملے مجھے یاد ہیں آج تک. انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے فقہ حنفی. میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو یار ان کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے. بس قریب ہو گئے کیا؟ مودودی صاحب ہی قریب کرنے کے لیے کرتے رہے. آج جتنی لانتیں دیوبندی اور بریلوی ان کے اوپر بھیجتے ہیں نا, اور کوئی نہیں بھیجتا, تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ لانتاں بھی کھٹیاں اور اللہ کو بھی جا کے جواب دیں گے. لیکن ہم تو آپ کو پتا ننگی تلوار ہیں اللہ کے فضل سے. اسی کہنے جاؤ جتھے جا کے مرنا جائے مرو. ہم تو وہ بیان کریں گے جو شخص نے بیان کیا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. پچھلے دنوں حمزہ علی باسی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. جی اس حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حمزہ علی باسی صاحب کے استاد جو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب, ان کی ایک ایک چیز کا رد میں نے کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. پہلے قرآن سے ہی مقدمہ بیان کیا ہے. آپ لکھیں حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, غامدی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, آپ وہ ویڈیو پوری ایک گھنٹے کی دیکھ لیں. ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا ہے. جہاں جہاں پہ ان لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ بھی میں نے بتائی ہیں. تو اللہ کے فضل سے آپ کو مقدمہ کلیئر ہو جائے گا, وہ آپ دیکھ لیں. قرض حسنہ کہاں خرچ کیا جائے تو زیادہ ثواب ہے؟ یہ قرض حسنہ خرچ کیا جائے یہ کیا مطلب ہے؟ مجھے تو سوال کی سمجھ نہیں آئی. نہیں وہ آپ نے تو نہیں بتانا نا. قرض تو لیا جاتا ہے, دیا کہاں جائے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. ہاں قرض حسنہ دو. ہاں اللہ نے جو فرمایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ قرآن میں قرض حسنہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو, جس طرح پنجابی والا وسیلہ اور ہے اور عربی والا وسیلہ اور. اللہ جو قرض حسنہ کی بات کرتا ہے یہ اللہ تعالی کی قدردانی ہے انسانیت کے لیے, کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے نا, میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو اور وہ قرض میں قیامت کے دن تمہیں لوٹاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, حالانکہ اسی کا دیا اسی کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے, وہ کہتا ہے کہ میری راہ میں جو خرچ کر رہے ہو نا, گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو اور وہ قیامت کے دن میں تمہیں 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کے لوٹاؤں گا، جو سورۃ البقرہ میں آئے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے. ہاں ہمارا قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر سود کے کسی کو قرضہ دے دیا جائے، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا تھا. وہ والا قرض حسنہ ہو رہا ہے جو اللہ یہ فرما رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو نا کسی بھی نیکی کے کام میں. تو قرض حسنہ تو میں نے کئی بار بتایا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. پاکستان میں پاورٹی سرکل سے، غربت کے دائرے سے کسی خاندان کو نکالنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بچہ زیادہ پڑھ لکھ جائے. ہم بھی ایک لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں اپنی تعلیم کی برکت سے. آج میں جو لائف انجوائے کر رہا ہوں، میرے ماں باپ اور ان کے ماں باپ نے تصور بھی نہیں کیا اس لائف کا، اور فیکٹر صرف ایک ہے، تعلیم. آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ تعلیم کی برکت سے یا تو بندہ ڈاکہ مار لے یا پولیٹیشین بن جائے یا کسی یعنی نامعلوم جو تنظیم ہے اس کا وہ بن جائے، ایجنٹ بن جائے، تو تب وہ امیر ہو سکتا ہے. شریفانہ انداز سے جو امیر ہونے کا طریقہ ہے یا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کا وہ تعلیم ہے، تو آپ یہ کریں. اس کے علاوہ مسجد میں مصرف اچھا ہے خرچ کرنے کا، بشرطے کہ مسجد کے ریسورسز پہ آپ خرچ کریں، مثلا بجلی کے بل کے اوپر اور اسی طریقے سے اس کی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے، تو یہ اچھا مصرف ہے. مدارس میں جہاں پہ غریب بچے پڑھ رہے ہیں ان کے استاد کو پیسے نہ دیں، وہ اس کی جیب میں جائیں گے. ان بچوں کو عید کے اوپر کپڑے سلوا دیں، جوتیاں لے دیں، فروٹ کا بھی لے کے جائیں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اچھا کھانا پکوا کے اپنے سامنے کھلائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کھانا بھجوا دیں دیگ اور وہ ساری بوٹیاں جو ہیں وہ مولانا صاحب کے گھر پہنچی ہوئی ہوں اور بچوں کو شوربہ خالی مل رہا ہو وہ بھی پانی ڈال کے. اہل بیت سے محبت اور آقا علیہ السلام سے محبت کا عمل بتا دیں. سب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. جی رسول اللہ کی محبت کے بارے میں جب آ گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ حضور کی پیروی کرنی ہے تو حضور کی محبت تو اسے چھوٹی ہے نا، اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ حضور کی پیروی کرنی ہے. اہل بیت کی محبت تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ کہ نبی الاسلام کی پیروی کرنی ہے. صحابہ کی محبت تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ کہ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن صرف پیروی بھی کافی نہیں ہے، نبی الاسلام کے ساتھ ہماری محبت پیرلل میں بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہونا ضروری ہے، دلی عقیدت، اور وہ اس لیول کے اوپر کہ بخاری مسلم حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اب یہاں پہ حضور نے پیروی کی بات نہیں کی، صرف محبت کی بات کی ہے، اور اس کا کلائمکس وہ حدیث ہے جو حضرت عمر اور نبی الاسلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھوں میں تھا. حضرت عمر تھوڑے فرینک ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں آپ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، اور یہ انہوں نے سچ بولا. پہلے نمبر پہ انسان کی اپنی جان ہوتی ہے، یہ انہوں نے کہا کہ میرے بیوی بچے مال میں سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دوں سوائے اپنی جان کے. تو حضور نے فرمایا بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. آپ نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب بات بنی. تو اب یہاں پہ اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی الاسلام کے لیے اپنی جان دے دینی، اور پھر اس کے لیے آپ نے سوچنا نہیں ہے، نبی الاسلام کے لیے مسلمانوں کی جان نہیں لینی آپ نے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے، اپنی جان دینی ہے، اور کوئی صحیح طریقے سے دینی ہے، ٹرک تھلے نہیں آ جانا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی بیوہ خاتون جس کی کوئی اولاد نہیں، کیا اس بیوہ خاتون کی وفات کے بعد اس کے شوہر کے ورثہ پر یہ فرض ہے کہ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے اس بیوہ خاتون کے ورثہ کو وراثت کا حصہ دیں؟ وراثت تو اپنے قانون کے مطابق ہوگی نا جی، جب وہ بیوہ خاتون تھی تو اسے شوہر کے مرنے کے بعد اپنا حصہ ملنا تھا نا، وہ لے گی. اور جب وہ مر گئی تو اس کے مرنے کے بعد اب بیوہ اتنے حصے کی مالک ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، اولاد میں ہوگا، اور اولاد میں بھی اگر اولاد نرینہ نہ ہوئی تو پھر اس بیوہ کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ، ان سب کو وہ حصہ ملنا ہے. تو یہ تو آپ نے ایک تھریٹیکل سوال بنا دیا نا، پریکٹیکلی اسی میں فٹ ان بیٹھتا ہے. بیوہ ہے، کماری ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مرنے والی جو خاتون ہے نا، جس چیز کی وہ مالک ہے، وہ مرنے کے بعد ایز پر شریعہ لا، جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا، جس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، اس کے مطابق تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے جی علی بھائی، گھر والے شادی نہیں کروا رہے، کہتے ہیں پہلے گھر مکمل کریں گے. ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں یار، مطلب کہاں لا کے اس کو چھت پہ تو نہیں رکھنا بیوی کو خیمہ لگا کے. ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، شادی کی عمر ابھی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. پہلی تو بات ہے آپ نے عمر ہی نہیں یہاں لکھی، مجھے پتا تو چلے عمر کتنی ہے. اس طرح تو ساری عمر ہی گھر بنانے میں گزر جائے گی. بالکل صحیح بات ہے جی، یہ تو آپ ساتھ ہو کے جلدی جلدی بنوائیں نا جی. باقی دیکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جس میں استطاعت ہے وہ شادی کرے گا. استطاعت کے لیے فائنینشل استطاعت بھی ضروری ہے، حالات و واقعات بھی ضروری ہیں. یہ نہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے آپ اپنی جان کو مصیبت ڈال دیں. شادی صرف دو میاں بیوی کا اکٹھا ہونا نہیں ہے، دو خاندانوں کا اکٹھا ہونا ہے. جو آپ بچی لے کے آ رہے ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں، وہ کوئی جانور نہیں ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ بھیج دی ہے کہ آپ جہاں مرضی، ایک دن اس کو جو ہے وہ جنگل میں باندھ دیں گے، دوسرے دن چھت کے اوپر باندھ دیں گے. انسان ہے نا، تو حالات و واقعات تو دیکھنے ہیں. تو اس لیے ساری چیزوں کو دیکھیں. باقی میری ایک ویڈیو ہے غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے، ویسے تو عموماً ویڈیوز ہوتی ہیں صرف شادی شدہ لوگ دیکھیں. ہم نے ایک ویڈیو ایسی اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا عنوان ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں. ہم دعا کرتے ہیں جی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ. میں ٹرک ڈرائیور کی نوکری کرتا ہوں، اکثر ہمیں پولیس والوں کو پیسے رشوت دینے پڑتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اوور لوڈ آپ نے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی وجہ سے دینے پڑتے ہیں. آپ اپنی حرکتیں بھی درست کریں. باقی یہ درست ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ غلطی نکال ہی لیتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو آپ کسی کے اوپر کسی بھی وقت کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. وہ اکثر تنگ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹرک اوور لوڈ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھا لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چلان بھی کٹوانا پڑتا ہے. اب یہ ایسا تماشا ہے کہ چلان کٹوا لیتے ہیں. بھائی اوور لوڈنگ کے اوپر چلان اس لیے تھا کہ وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے سڑک ڈیمیج ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی آپ باہر کے ملکوں کی سڑکیں دیکھیں، وہ بیٹھی ہوئی نہیں، پاکستان کی سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں، یہ دو نمبر ہیں. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں سیم وہی ٹیکنالوجی ہے جس میں دنیا میں موٹر ویز بن رہی ہیں، بلکہ پاکستان کی موٹر ویز اس ٹائم دنیا کی کئی موٹر ویز سے بہتر ہیں. یہ خراب اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ موٹر وے کے اوپر اوور لوڈیڈ ٹریلے چڑھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کے ٹریلے آپ امریکہ اور یورپ کی موٹر ویز میں بھی لے جائیں نا، ان کی سڑکوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہاں اس کا اصول ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا وزن بڑھے نا، آپ نے ٹائر انکریز کرنے ہیں. چار ٹائروں کے اوپر ایک گاڑی ہے، اس پہ سپوز ایک ٹن کا وزن ہے، اس سے زیادہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہے. آپ نے اسے ڈیڑھ ٹن کرنا ہے نا، تو ٹائر آپ کو چھ کرنے پڑیں گے، وہ ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے ریشو پروپورشن سے یہ لمبے ٹریلے کیوں ہوتے ہیں، ان پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. والیوم کی وجہ سے نہیں، لوڈ کی وجہ سے. اگر لوہے کی کوئی مشین ہے، وہ چھوٹا سے ٹرک میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک ٹائر کے اوپر اتنا لوڈ ڈال رہی ہے کہ وہ آپ کی جو سڑک ہے لک کی بنی ہوئی تارکول کی، وہ اس کو بٹھا دے گی، تو اس کے لیے بھی بڑا ٹریلر ہی آپ کو لانا پڑے گا. آپ دیکھیں گے باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے سنگ مرمر کے پتھر جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے کہ جب مین روڈز پہ وہ چلاتے ہیں تو بڑے ٹریلوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پورا ٹریلا خالی پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سینٹر میں کہیں ایک وہ پتھر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ چھوٹی گاڑی میں لے کے جانے کی ان کو اجازت نہیں دیں گے، تاکہ لوڈ تھوڑا ڈیوائیڈ ہو، سنگل پوائنٹ کے اوپر کم لوڈ آئے. تو اس وجہ سے یہ سارا نیجے کے چلان ادھر بھی پولیس والے کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، سواب کا کام ہے جی، ٹھیک ہے، غلط ہے اور کیا. غلط ہو رہا ہے جی میرے بھائی، ہم تو اس کے خلاف بولتے رہے ہیں. اب ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ شہباز شریف نے کرنا ہے. ظاہر ابھی آپ جو پرائم منسٹر ہے اسی کی بات کریں گے نا، عمران خان کا تو نہیں اب نام لینا نا ہم نے، شہباز شریف کا نام لینا ہے، وہ کریں گے. جماعت المسلمین کہتی ہے کہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی. جماعت المسلمین والے تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے آپ بھی جب تک ہماری جماعت میں نہیں آتے آپ کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بہت خطرناک ہے، بلکہ خطرے ناک ہے. ہاں وہ تو کافر سمجھتے ہیں. تو جماعت المسلمین کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نسل میں یعنی قریش میں 12 خلیفہ ہوں گے، وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے اوپر بھی 12 خلفاء کے اوپر میں بول چکا ہوں. 12 خلفاء میں سے 6 تو کنفرم ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ایک اور ہیں امام مہدی جو 12ویں ہوں گے. بیچ والوں کے بارے میں کوئی کنسنسس اہل سنت کے ہاں نہیں پایا جاتا. 6 کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں پوری تفصیلی. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اور ہم نے یہ امانت قرآن پہاڑوں پر آسمانوں پر نازل کی تو وہ اٹھانے سے ڈر گئے. بالکل اس میں انسان کو ظالم اور جہل کہا گیا ہے. تو کیا قرآن مجید تو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا؟ ہاں نہیں، یہ قرآن کے بارے میں نہیں، امانت کے آگے آپ نے بریکٹ میں قرآن لکھا ہے نا، قرآن کے بارے میں آیت نہیں ہے سورۃ الاحزاب کی، یہ ہے اس عہد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرا تابع فرمان ہوگا اسے جنت ملے گی، جو میرا نافرمان ہوگا اسے جہنم ملے گی. جو سورۃ الاعراف میں آیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا قالو بلا. اس امانت سے مراد وہ والی امانت ہے کہ یہ اختیار جنوں اور انسانوں نے اٹھایا ہے کہ نیک اعمال کرنے پر ہمیشہ کی جنت اور برائی پر جہنم. اس وقت تو ہم نے اٹھا لیا، آج بھی ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی کو بٹھا کے آفر کریں نا کہ جی 3 گھنٹے کا ریل کار کا سفر لاہور سے جیلم تک کھڑے ہو کر کرو، جیلم پہنچتے ہی پوری زندگی کا تمہارا خرچہ، تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، صحت کا خرچہ، گھر کا خرچہ حکومت اٹھائے گی. سارے کہیں گے بالکل جی، 3 گھنٹے کے عوض جو ہے وہ پوری زندگی. تو اسی لیے ہماری روح نے بھی اس وقت کہا بالکل جی ٹھیک ہے جناب، ہمیشہ کی زندگی. لیکن پہاڑوں نے اس کو نہیں اٹھایا، رہ گیا انسان کو. اللہ نے کہا کہ ظالم اور جاہل تھا، یہ اس حوالے سے نہیں کہا کہ یہ اس کا ڈسیزن غلط تھا، یہ اس حوالے سے کہا کہ اس نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، اتنی آسان نہیں تھی جتنی اس نے سمجھ لی. اور اوور آل یہی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو زبردستی کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، دل عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے. اس قسم کی قرآن میں جتنی آیات ہیں آلموسٹ 200 آیتیں ہیں تقدیر کے اوپر 50 مقامات سے، وہ میں نے 4 لیکچرز میں کور کر دی ہیں. مسئلہ نمبر 103, 104A, B, C، یہ 4 لیکچرز ہیں مسئلہ تقدیر سے متعلق. تقدیر بھی لکھیں، میرا نام لکھیں تو وہ ساری آپ کو آیات میں نے کور کی ہیں، اس میں یہ آیتیں بھی کور کی تھیں اور احادیث بھی تقدیر کے حوالے سے ساری. میرے والد 2003 میں فوت ہوئے اور مرنے سے قبل انہوں نے میری والدہ کو وصیت کی کہ فلاں شخص کو 15,000 روپے ادا کرنے ہیں، لیکن میری والدہ کو یاد نہیں رہا. آج سے چند ماہ قبل میری والدہ نے مجھے بتایا تو ٹھیک ہے آپ دے دیں. اور جب میں نے اس شخص کو پیسے ادا کرنا چاہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس چیز کے، تو میں نے کہا مجھے پتا نہیں، تو اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے والد کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ معاف نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ زیادہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہوگا نا، خالی تو نہیں کہہ رہا نا، اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوا، پیسے آئے ہوئے کون واپس کرتا ہے؟ یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ جس کا سوال ہے وہ بتائے. لمبی سٹوری نہیں ورنہ یہ ساری پرچیاں رہ جائیں گی، صرف ایک جملے میں بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا. پھر آپ یہ فالتو جملے بول رہے ہیں، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا. دیکھا نا اس نے آدھے گھنٹے کی سٹوری سنانی تھی، یہ آخری جملہ میں نے پہلے سن لیا، یہ میرا ٹائم بچایا کرے. دیکھا نا میرا اندازہ درست تھا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھی اس ٹائم 2003 میں تو سونا جو ہے وہ 5000 روپے تولا تھا، یہی کہہ رہا ہے نا وہ، تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آپ آج کے ریٹ کے مطابق دیں گے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں تو جو آج کے پیسے بنتے ہیں وہ اس کو دیں. نہیں سود کیوں ہوگا، کیوں سود ہوگا، کیوں؟ تو انہوں نے پیسے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ آپ نے قیامت کے دن واپس کرنے. سود کہاں سے ہو گیا؟ سود تو تب ہوگا جب انہوں نے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ 15 لو، میں واپسی پہ 1,00,000 لوں گا. وہ اب بھی 15 ہی مانگ رہا ہے. آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہے نا، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں. مثلاً اگر 10 تولے سونا میں 2000 میں آپ کو دیتا اور اس ٹائم تولہ سونا تھا 2000 روپے اور آ جائے 1,40,000، تو آپ مجھے 2000 کے حساب سے 20,000 روپے پکڑائیں گے یا یہ دیں گے؟ نہیں، ہو سونا اور پیسہ اکویلنٹ ہے. نہیں پیسے کے بدلے پیسے. اچھا جی، سونے کے سونا خود اکویلنٹ ہے نا جی اس کے. ٹھیک ہے شاہ جی، دنیا میں مجھے پھر کہیں سے لے دیں آپ اس طرح کا قرضہ کہ میں کہوں میں آپ کو 20 سال بعد اتنا ہی واپس کروں گا. بینکر بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کی آپ غیر علمی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہوگا ہی نہیں. نہیں ہوگا نا، یہ غلط ہے، ان لاجیکل ہے. آپ خود نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کوئی دنیا کا بندہ مجھے کہے نا جی 20 لاکھ روپے مجھ سے لیں، 20 سال بعد 20 لاکھ دے دیں، ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن دنیا کا ہر وہ بندہ جسے مجھ پہ یقین ہے نا، وہ کہے گا جی 20 لاکھ کا سونا کے اکویلنٹ آپ لے لیں اور اسی اس ریٹ کے مطابق کر دیں. اس میں نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، یہ ان لاجیکل ہے. اب جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں کرنسی نوٹ ہوتا ہی نہیں تھا، تو آپ مثال کیوں اس زمانے کی دے رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں کرنسی نوٹ تھا؟ نہیں تھا. اس وقت جو سونے کے کوائن تھے نا، ان کی وہی قیمت ہوتی تھی جو اس پہ لکھی ہوتی تھی، وہ دنیا میں کہیں بھی لے جائیں، کیونکہ سونا تو سونا ہوتا ہے. ہمارے کاغذ کے پرزے کی وہ ویلیو نہیں ہے. آج بھی کوائن ہو نا، اگر 5000 کوائن آپ کے ابو نے لیے ہوتے اور آج آپ اس کو 5000 کوائن واپس کر رہے ہوتے تو اس نے خوش ہو کے لینے تھے. تو لہذا نبی علیہ السلام کے بارے زندگی سے مثال نہ دیں. اس وقت یہ ڈی ویلیو اور یہ ایشوز نہیں تھے، وہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی. اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، گولڈ کرنسی نوٹ اور یہ تمام چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد افراد کو بندگی اور دعوت دینا. یار اتنی لمبی سٹوری کیوں لکھتے ہیں یار؟ سوال لکھا کرو یار ایک لائن کا. ہاں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے، بس یہ لکھیں جو آپ نے جملہ اس میں لکھا ہے کہ اب تخریب سے ہٹ کر تعمیر کی طرف آپ توجہ دیں. تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا. سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے. جنگ جمل، صفین، نیروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے. تخریب تو پہلے سے ہوئی بھی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے. تخریب کو ہائی لائٹ کرنا، یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو، آپ کو ہیپاٹائٹس بھی نکل آئے، آپ کا ایچ بی بھی کم ہو، کولیسٹرول بھی بڑا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر آپ کو کہے جی آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آپ کہے جی آپ تخریبی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہے گا بھائی تخریب تو آپ کے اندر خود ہوئی ہے، آپ کے اپنے کیے ہوئے کرتوت سامنے آئے ہیں بیماری کی شکل میں. ٹھیک ہے جی، آپ نے نہ کولیسٹرول کی پرواہ کی نہ کھانے پینے کی، آپ نے میدا بھی اپنا برباد کر دیا. میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تخریب ہوئی ہوئی ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے. تو علاج کے لیے جو تخریب ہوئی ہے نا اسی کا علاج کرنا ہے نا. کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو میں نے کولیسٹرول کے اعتبار سے آپ کی گائیڈنس کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ میں نے آپ کو نزلہ زکام کی دوائی دینی ہے. تو اس وقت سب سے بڑا کینسر کیا ہے؟ فرقہ واریت. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے اندر خرابیاں، قبر پرستی، شرک، رسول اللہ کو چھوڑ کر بابوں کو ماننا، یہی بیماریاں ہیں نا جن کا علاج کرنا ہے. تو یہی تو تعمیر ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعمیر کیا ہے کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح ایک جملہ تو بول دوں اور عمل اس پہ نہ کروں. تبلیغی جماعت کیا جملہ بولتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کرنا، یہی کہتے ہیں نا. تو خود کر رہے ہیں وہ. اللہ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، فضائل مال میں. قرآن کا کہاں پہ درس ہوتا ہے؟ کس تبلیغی جماعت کی مسجد میں ہوتا ہے؟ ترجمے والا قرآن رائے بنڈ میں نہیں ہے، جائیں ان کا سٹال دیکھ لیں. میں خود گیا، انہوں نے کہا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے، حضرات نے منع کیا ترجمے والا قرآن ہے. اور میں کہا یار اپنے ابے دہی رکھ لو اشری دانوی دا، چلو سارے فرقے دا رکھ لو. اچھا، اور نبی کے طریقے بخاری مسلم سے پتا چلیں گے یا فضائل سنت اور فضائل اعمال سے؟ بخاری مسلم سے. تو پریکٹیکلی ہم ہی تو عمل کر رہے ہیں، تقریب تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور پھر اور جی نماز پڑھنے کا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے پھر پیچھے ہاتھ باندھ کے پڑھیں، تو کچھ تو بتائیں گے نا جی، اللہ کو ماننے کا کہ بھائی اللہ کو مانیں گے تو بتائیں گے نا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ بابوں کو نہیں پکارنا، جیسے یہ بتائیں گے فساد شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی جملے ہیں جو مشرکین عرب رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ہم قریش ایک قوم تھے، اس نے آ کے تخریب کاری یہاں پہ کی ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں، اور آج بدر میں یہ حالت ہے کہ باپ اس طرف کھڑا ہے بیٹا اس طرف کھڑا ہے۔ رسول اللہ کو تخریب کار سمجھتے تھے کافر، حتیٰ کہ سورہ الانفال میں آیا کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر نازل فرما، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے نا تو اہل ایمان اور انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، لہذا یہ جو تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ آئے گا بھی نہیں۔ تو دنیا میں پیغمبر جب آتے ہیں شرک کا علاج کرنے تو پیغمبروں کے مخالفین انہیں تخریب کار ہی سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو شخص رسول اللہ کی دعوت پیش کرے گا تو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے لوگ اسے تخریب کار ہی سمجھیں گے۔ تعمیر ہم ہی تو کر رہے ہیں، عقیدے درست آپ کے ہم نے کیے، دربار آپ نے بنائے ہوئے بابوں کے، نماز کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا، روزہ، حج، زکات، کوئی دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ میری ویڈیوز نہ ہو، اور میرے سوا کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ دکھانا ہے آپ نے موجودہ یا مرے ہوئے ہوں میں جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہو۔ یہ تعمیر ہی تو ہو رہی ہے، کتنی پیاری تعمیر ہے۔ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی کسی اہل حدیث نے سوچا تھا کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تخریب کار تو آپ اور آپ کے علماء تھے، ہم نے تو تعمیر کی ہے۔ آپ تو کہتے تھے یہ شیطانی لشکر ہے، وہ کہتے تھے یہ مرتد اور واجب القتل ہے، وہ کہتے تھے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ بھائی اسامہ الارمین اور المحند المفند کا تعارف ہم نے کرایا نا، یہ المحند میں نے لکھی ہے، اسامہ الارمین میں نے لکھی ہے، یہ تخریب کاریاں کنہوں نے کی ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، جن کو آپ مجدد دین و ملت کہتے ہیں، جس نے سارے تخریب کاروں کی تخریب کاریاں ختم کی اسے کہتے ہیں تخریب کار رہے۔ تو چونکہ آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں آپ کو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے، آپ کی ٹانگیں ہم نے پہلی دفعہ آ کے سیدھی کی ہیں کہ دنیا اس طرح دیکھیں آپ۔ خلافت ملوکیت کو البدایا والنہایا، یہ واقعی تسلسل بیان فرما دیں، نیز ایک مولوی صاحب کا لکھا، انہوں نے مولانا مدودی پہ رد کیا۔ بھئی مدودی صاحب پہ کسی نے رد کیا ہے اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ، ہم نے تو بخاری مسلم کی روشنی میں خلافت و ملوکیت کا مقدمہ 5B میں پیش کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو نہ یہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ ان کی موت تو ایک ہی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی۔ 2812 بخاری کی، اور بخاری میں 447، اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک، اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے، یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا، اسی لیے حضور نے بتایا۔ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی، یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے، تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا۔ تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاید بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا، تو شاید بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث مار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث مار کیوں لکھی, کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی یہ حدیث لکھی ہے کہ نہیں, اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں, ہم تو ڈاکی ہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث مار سے بھاگتے ہیں نا, وہ اپنے ایمان کی فکر کریں, وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار, میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور وہ آ کے کہیں حدیث مار بیان نہ کرو, اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولوی نے وی لاگ سانو کی تنگ کرن گے, تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو وہ بھی باہر نکلنا سی, انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی, تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں, وہ مولانا صاحب علی گال کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیا نبی اسلام نے ایک ہاتھ کی ٹیک پر بیٹھنے سے منع کیا ہے؟ ہاں جی, ابو داؤد میں حدیث ہے, لیکن یہ اس طرح بیٹھنے سے منع ہے کہ آپ نے یوں کر کے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہو, ویسے ایک ہاتھ کی ٹیک لے کے بیٹھنا وہ منع نہیں ہے. وہ ایک خاص پوزیشن کہ ایک ہاتھ آپ نے ٹیک میں لگایا ہوا, دوسرا کمر پہ رکھا ہوا, یہ بیٹھنے سے نبی اسلام نے منع کیا. باقی میرے ایک پورا کلپ ہے الٹا پیٹ لیٹنے کے بارے میں, اس میں میں نے سارے پوسچر بتائے ہیں نبی اسلام کس طرح بیٹھتے تھے. دوزانوں بیٹھتے تھے جس طرح ہم تشود میں بیٹھتے ہیں, تبرک بیٹھتے تھے, آلتی پالتی جسے ہم چوکڑی مار کے کہتے ہیں وہ ایسے بیٹھتے تھے, احتبا کر کے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں ہلکا بنا کے یوں بیٹھتے تھے. یہ سارے طریقے سنت ہیں. اس خطے کے صوفیہ اکرام کے عقائد اور گستاخیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے جسے ہم نے مان بھی لیا, لیکن کیا آپ ان صوفیاء کو کریڈٹ نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنی آبائی زبانوں میں شاعری کر کے؟ جی صوفیاء کو کیوں کریڈٹ دیں گے, ہم ہر اس بندے کو کریڈٹ دیں گے جس نے اچھا کام کیا. میں فیراڈے کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بجلی دریافت کی ہے, ورنہ ہماری ویڈیوز نہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں اجمیر شریف والوں کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, ورنہ آج بخاری مسلم اور قرآن نہ چھاپ رہے ہوتے. اجمیر نے بنایا نہیں. میں بغداد شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ بنایا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ حرمین کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں گولڈا شی والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹرین کا انجن بنایا جس کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ انجن روک سکتے تھے سر, بنائی کسی نے بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی ہم کریڈٹ دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے سرکار؟ ہمیں تو الزام ہے کہ ہم گوروں کی تعریف کرتے ہیں, جب ہم گوروں کی کرتے ہیں تو ان کو بھی. صوفیاء کی بھی ہے کلمہ پڑھانا, بالکل بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. نبی الاسلام کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس نے اتنے کافر قتل کیے لیکن حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہوا کہ یہ بات جھوٹی نہ ہو جائے, تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوا, اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر خودکشی کر لی, تو اس صحابی نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا, وہ تو خودکشی کر کے حرام موت مر گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی مجھے اللہ نے غیبی خبر دی تھی کہ یہ جہنمی ہے, حالانکہ اتنے کافروں کو اس نے قتل کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ آخرت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے, اے بلال اٹھ کے اعلان کر دو. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے عقیدے درست ہیں. اب یہ باتیں کریں نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے, تو ان کو سمپل ایک بات کیا کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا. آئے ہو نا دھاڑ تھلے ترا نکلے نا تھوڑا 90 لاکھ. وہ 90 لاکھ نو چھڈ, 90 تو زیادہ تھے ہندو کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھایا نا. آپ کے بابوں کا تو پتہ ہی, 90 لاکھ تو بات ہی نہیں تھی اس زمانے میں. تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور نہیں جی اس طرح کو ولی ہو جاتا ہے تو سر اس طرح بھی ولی کوئی نہیں ہوتا. جاؤ اور پھکی لب گئی ہے، شاہ جی لب گئی جی پھکی. یتیم کی کفالت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ کیا غیر مسلم کو بھی یتیم ہے؟ جی، جس چیز کی بھی آپ کفالت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، خواہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن پہلا حق مسلمانوں کا ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں. دوسرا حق غیر مسلموں کا ہے، کرنے چاہیے. آپ کے گھروں میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، عموماً غیر مسلم ہمارے گھروں میں صفائی وغیرہ میں اور محلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ مدد کریں، قربانی کا گوشت بھی انہیں دیں، عام حالت میں بھی ان کی مدد کیا کریں، انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا. انسانیت کی آپ نے خدمت کرنی ہے نا جی. اس حوالے سے آپ مشکات میں تیسری جلد میں کافی حدیثیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. ترمذی کی حدیث 37:13 کو حسن غریب کہا گیا. غریب سے مراد، میں نے پہلے بھی بیان کیا، غریب سے مراد پنجابی والا غریب نہیں ہے. غریب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا راوی ایک ہو. یہ روایت کی انٹینسٹی کے اعتبار سے اس کی ڈویژن ہے، جو صحیح ضعیف حسن وہ کیٹاگری اور ہے، وہ اس کی سند پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو حدیث متواتر وہ ہے جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہے، غریب وہ ہے جو بہت کم لوگوں نے یا ایک راوی نے بیان کی ہے. وہ بخاری کی بھی کئی حدیثیں غریب ہیں. انم الاعمال بالنیات، یہ صرف حضرت عمر نے روایت کی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث غریب ہے لیکن صحیح حدیث ہے. غریب ہونے کا مطلب پنجابی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی کہ دین ابتدا میں بھی غریب تھا، آخر میں بھی غریب ہو جائے گا، یعنی اجنبی، چند لوگ ہی اسے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کی تو متواتر حدیثیں، امار بھی غریب بنی ہوئی تھی ہمارے آنے سے پہلے، پتہ ہی نہیں تھی لوگوں کو، حالانکہ محدثین اسے حدیث متواتر لکھتے ہیں. کثرت سے صحابہ نے روایت کی حدیث امار، حضرت ابو سعید خدری نے کی ہے، حضرت علی نے کی ہے، حضرت ام سلمہ نے کی ہے، اور خود حضرت معاویہ نے کی ہے، حضرت عمر ابن عاص نے کی ہے، اور کئی صحابہ نے. حدیث متواتر ہے، لیکن یہ تو غریب سے بھی نیچے جا چکی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی اجنبی تھی. امام ترمذی نے ترک رفدین کی حدیث کو حسن کہا ہے، جی جی، اور بولا ہے اکثر صحابہ کا عمل ہے، لیکن انہوں نے کسی صحابی کا نام مینشن نہیں کیا. اکثر نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے ایک سے زیادہ کا عمل ہے، اکثر نہ کہیں. اور اسی سے اوپر 256 میں انہوں نے رفع الیدین والی حدیث لی ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے صحابہ تابعین کے تبع تابعین تک کے نام لکھے ہیں، اور ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور خود امام ترمذی بھی رفع الیدین کرتے تھے، لہذا یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ ایک سے زیادہ اصحاب کا قول ہے، اس حوالے سے ان کی طرف منسوب ہے، اس کی سندے کوئی ثابت نہیں. مسئلہ 70B میرا دیکھ لیں. اگر کوئی شخص خلفاء ثلاثہ کی توہین کرے تو عام مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ عام مسلمانوں کا رد عمل یہ ہے کہ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. کوئی رسول اللہ کی بھی توہین کرے، اس کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. عام مسلمان نے کچھ نہیں کرنا کہ جناب وہ نعرے لگا کے تو نکل پڑے، مہربانی کرو اصلاح کی کوشش کریں علمی طریقے سے، اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں. کیا پاکستانی فوج کو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے؟ جی، جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت تک اجازت تھی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی ان کو مداخلت کا کہتے رہتے تھے، اپنی مرضی کے الیکشن کرواتے رہتے تھے، سینیٹ بھی جیتے رہتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے. جب سے عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالا ہے اب ان کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح جواب دیتا ہے نا. ہاں، اس ٹائم جب ہم کہتے تھے کہتے جی علی بھائی، جس آپ کو نہیں پتا، جہاں پہ فوج کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوں نا جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، تو وہ ملک سلامت نہیں رہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو بالکل صحیح بات کی تھی آئین کے مطابق کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے. لیکن آپ کے جو شریف صاحب ہیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے جو شریف حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی عمران خان شریف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکن ایجنٹ ہیں. نواز شریف اور زرداری نے تو کبھی فوج کو امریکن ایجنٹ نہیں کہا. تو چھوڑ دیں گے، کون سی باتیں کر رہے ہیں آج. وہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے حق میں بات کریں. میں تو ہر اس بندے کے حق میں بات کروں گا کہ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا، ابصار عالم کے ساتھ، متی اللہ جان کے ساتھ، اسد تور کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے وہ جو ظلم پر مبنی آرڈیننس تھا جو آج ان کے گلے کا پھندا بن جانا تھا اگر عطر من اللہ وہ فارغ نہ کرتا، پی کا آرڈیننس جو نامزد کیا تھا پچھلی حکومت نے، بغیر ضمانت کے 6-6 مہینے آپ کو اندر ڈالنا تھا، بعد میں کہنا تھا سوری سر غلطی لگی ہے، یہ سارے آج اندر ہونے تھے. اس وقت اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب اس کا ایکشن نہ لیتے اور ان کی اس زمانے میں انہوں نے ٹرولنگ کی کہ یہ نون لیگ کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور آج پی ٹی آئی کے لیے اگر پناہ گاہ کوئی بنی ہوئی ہے نا تو عطر من اللہ ہے. اور ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے وہ غلط بنی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ نے اپنے زمانے کے اندر کیا کیا، یہ آپ کے گلے کا پھندا بننا تھا. شکر کریں کہ اس زمانے میں چیف جسٹس نے یہ ایکشن لیا اور یہ آپ کے گلے کا پھندا نہیں بنا. لہذا یہ جو آج کل پھندے بنے ہوئے ہیں نا، تو رکو ذرا، صبر کرو. اس زمانے کے آپ وی لاگز دیکھیں انہی عمران ریاض خان صاحب کے، یہ ان وی لاگز کے اندر اس ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو آپ کی کس عقیدے کو ہم درست مانیں؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ بریلویوں کا بزرگ نکل آئے قبر سے تو دیوبندی کہتے ہیں شرک، دیوبندیوں کا نکل آئے تو کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہوا. تو یہ اپنے بیانات کے اندر ہی پھنس جاتے ہیں. عمران خان صاحب موجودہ آرمی چیف کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کون سا کرائیٹیریا کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ لگا رہے آپ اس کی تعریفیں کریں، اور جب وہ آپ سے ہٹ جائے تو آپ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، پورے ادارے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. ہم تو اس وقت بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے تھے جہاں آج کھڑے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک 2017 کے اندر جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ کے ذریعے جس طریقے سے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا اور ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، بالکل اس طریقے سے یہ جو کچھ 2022 کے اندر ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ بھی غلط ہوا. لیکن جو اس کو غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے وہ منافق ہے، اور وہ بھی منافق ہے جو اسے غلط سمجھے اور اسے غلط نہ سمجھے. ہم تو کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے تھے اور یہ 5 دفعہ اسمبلیاں چلیں، اپنا وقت پورا کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو چیئرمین نیب کی کارستانی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے ساری عورتیں سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو پروٹیکشن کس نے پرووائڈ کی ہوئی تھی؟ ایک اس شخص نے جو کہتا تھا میں ریاست مدینہ بناؤں گا. اس گنڈے کو، اس دہشت گرد کو اس نے پناہ دی ہوئی تھی صرف اپنے مخالفین کو جیلوں میں پھینکنے کے لیے. آج وہ ایک ایک کر کے، تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا ہوا ہے نا تو ایک ایک کر کے ساری عورتیں باہر آ رہی ہیں نا، وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس وقت صرف شاہ زیب خانزادہ اس پوائنٹ آف ویو کو اٹھائے ہوئے تھا، تو اس کے پروگرام پہ بندی لگانے کی کوشش کی، جیو کو بند کروانے کی کوشش کی، میر شکیل الرحمان کو ایک جعلی کیس کے اندر، یہ سپریم کورٹ نے بتایا، یہ میرا نہیں کہنا، اندر ڈلوایا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیئرمین نیب کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی، ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا. آج وہ ڈھیلا ہوا ہے تو شاہ زیب نے آپ دیکھیں دوبارہ سے وہ مسئلہ گود لے لی ہے، ٹھیک ہے. شاہ زیب قتل کیس کا کچھ نہیں نکلنا تھا اگر شاہ زیب خان زادہ اس کو نہ پیٹتا. وہ خود اس مجرم کا باپ بھی کہہ رہا تھا کہ شاہ زیب نے مجھے ذلیل کروایا. آج وہ دوبارہ سے انہوں نے کیس لیا ہوا ہے، یہ والا وہ طیبہ گل اور باقی جو جتنی بھی وہ ہماری تو سسٹرز ہیں، ہم کہیں گے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی یہ کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں. 70-70 سال کے بابے ہیں، ان کی بچیوں کی بھی آگے سے بچیاں ہیں، یہ بے شرم لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں اور بچیوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے؟ ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے مسنگ پرسنز کے کیس میں، وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی شکایت لے کے جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ میرے پاس آ جائیں. ان لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں، انہوں نے مرنا نہیں ہے. ان سارے لوگوں کے حق میں کون بندہ وی لاگ بناتا تھا؟ عمران ریاض خان صاحب میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ان کا اپنی جگہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اپنے پرانے وی لاگز ہی لگا کے دیکھ لیں، وہ پچھلے دنوں ایس ٹی ایچ کے اوپر وہ طلعت حسین صاحب نے پروگرام کیا, ان کی پرانی بھی سنائی ہے, وہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اپنے خلاف بول رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ دنیا مکافات عمل ہے, جو کچھ آپ کریں گے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. اور آج کی حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے وہی حرکتیں جاری رکھیں, ٹھیک ہے, وہ اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے میں بھی عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کروں گا, اس نے میرے وہ اس جیل خانے کے اندر چینی پھینکی, چیونٹیاں چھوڑ دیں. تو وہ پھر احمد میر صاحب نے کہا کہ یہ کیا آپ بھی وہی حرکتیں کریں گے, اصولن یہ کرنی چاہیے, ان کا نہیں اصولن نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمارا بھی تو غصہ تبھی ٹھنڈا ہوگا نا. یہ کون سی قانون کی اور جمہوریت کی حکمرانی ہے؟ اور پھر جو شاہزیب خان زادہ نے پروگرام کیا ہے نا, وہ جو ہمارے اسپوکس مین ہے کون سے جی, احمد ملک کون سے ملک صاحب ہے, ہاں ملک احمد خان, اس نے اس کو بنوایا ہے کہ یار جو حرکتیں وہ کرتے تھے نیب کے ذریعے اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے سارے ان کے کیس فارغ کیے سعد رفیق کے خلاف اور باقی کیسز, آپ نے وہ حرکتیں اب دوبارہ نہیں کرنی ہے, ورنہ آپ لوگ کس نام سے جمہوریت کرتے ہیں. تو میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں, آپ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں نہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اور جس بندے کی سپورٹ میں آپ یہ بات کرتے تھے اس کے فراڈ تو ان سے بھی بڑے نکل رہے ہیں ایک ایک کر کے. تو خدا کے لیے چھوڑ دیں, ہمیں تو بہت کچھ پتا ہے, ہمیں تو ان لوگوں کے گھروں کی باتیں بھی پتا ہیں کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہر جگہ موجود ہیں, فرسٹ ہینڈ آ کے چیزیں بتاتے ہیں. لیکن میں اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتا کہ ان کی نجی زندگی کتنی غلیظ ہوتی ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا جن کو آپ نے اتنا اتنا مومن بنا کے پیش کیا ہوتا ہے اور کمپیرزن ہمارے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کا کیا کمپیرزن بنتا ہے میرے بھائی؟ ان لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, ان لوگوں کی رقمیں دیکھیں, ان لوگوں کے حالات و واقعات دیکھیں. نہ کسی عالم کو ہمارے سے کمپیئر کروایا کریں, نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو. اور اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے نا تو آپ کہا کریں کہ مرنے کے بعد آپ کی آخرت ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہو, اور میں آمین کہوں گا اس پہ کہ جو ان کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہونا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہو. تو میں دیکھتا ہوں کس کو اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا پیار ہے تو اس کے ساتھ آخرت میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. وہ میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری آخرت ان میں سے کسی کے بندے کے ساتھ بھی ہو جن کے کال اور فیل کے اندر تضاد ہے, جن کا دین مان صرف کرسی ہے, پیسہ ہے, شہرت ہے, عقیدوں میں ایتھیسٹ ہیں اور بات ریاست مدینہ کی کر رہے ہوتے ہیں آ کے صرف عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, ان کے ساتھ اٹیچ لوگ بغیر نام لیے, سارا تماشا لگایا ہوا ہے آپ کے ساتھ, ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے, بس ڈرامے ان کے دیکھتے رہے. تو رہ گئے فوج کا معاملہ, تو فوج اب خود اے پولیٹیکل ہو چکی ہے, ٹرولنگ نہ کریں, ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ اب وہ پیچھے ہٹیں, لیکن ایک دن میں تو نہیں ہٹیں گے ظاہر ہے, آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا ہٹنے میں. تو یہ مداخلت والی جو بات ہے نا, مداخلتیں آپ نے ساری انجوائے کی ہیں, آج آپ کے خلاف مداخلت ہوئی ہے تو آپ کو مداخلت نظر آئی ہے. یہ تو مداخلت تو 2011 کے لاہور کے جلسے سے شروع ہوئی ہے, وہ تو یہ تو آپ خود وہ ریٹائرڈ جو ایکس تھے آئی ایس آئی کے چیف, انہوں نے خود مان لیا تقریر کے دوران کے سارا کام ہم نے ڈلوایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو پہلے تو اپنے جھوٹوں پہ معافی مانگے, چھوڑ دیں اس چیز کو سارا. نہیں جی کوئی گزارش نہیں, نہیں کوئی گزارش, چھوڑ دیں نہیں, اور ٹائم ہو رہا ہے جی خیر کا پہلو. ہاں جی خیر کا پہلو یہ نکلا جی کہ جس طرح آپ اپنے بہترین مخالفین کے معاملے میں بھی جا کے حق کو نہیں چھوڑتے اور بات کیا ان کے فیور میں جا کے سچی کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق, الحمدللہ پاکستان میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کو سلام پیش کریں ہماری جوڈیشری میں اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں. کچھ ایسے افراد اس دور کے سامنے آئے جو اپنے بدترین مخاطبوں کے لیے بھی ننگی تلوار بن کے کھڑے ہو گئے, ان کے کوئی شک نہیں ہے جی. سلام ہے جی ان وکیلوں کو, ان جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, سول سوسائٹی کو, کہ اللہ کا شکر ہے کسی دیندار بندے میں اتنا ایماندار آدمی کوئی نہیں نکلا جتنا یہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وکلا کے اندر موجود ہیں, کہ جو اس زمانے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو عمران خان صاحب کی سرکردگی میں ان کی حکومت کر رہی تھی اس کی مخالفت کرتے تھے, آج وہی صحافی چاہے وہ مطیع اللہ جان ہو, اعزاز سید ہوں, اسد تور ہوں, ٹھیک ہے, حامد میر صاحب ہوں, شہزیب خان زادہ ہوں, یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا دین مان نہیں بدلا. ہاں ہاں ایمان مزاری ہوں, ان لوگوں نے اپنا موقع وہی رکھا ہوا ہے, حالانکہ افیکٹ ہی ہیں ان لوگوں کے. تو میں تو بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذہبی بندے سے آپ توقع ہی نہ کریں, جو بھی بندہ آپ کو مذہب کا نام لیتا ہوا نظر آئے نا پولیٹیکل لیڈرز میں، سمجھ لیں آپ کے ہاتھ دو نمبری کرنے لگا ہے، بالکل وہ مذہب کی آڑ میں چھپ رہا ہے. اور جو بغیر مذہب کے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں نا کہ یہ اس طرح اس طرح، وہ آپ دیکھیں وہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے. چھوڑ دو جی جی، وہ میں جی جی رفع دین پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، لیکن سیدوں کے درمیان رفع دین، اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے، سیدوں کے درمیان رفع دین ہم کرتے ہیں قائل ہیں، لیکن نبی اسلام کا عمومی عمل سیدوں میں رفع دین والا نہیں ہے. ایک تکبیر سے 100 مرغیاں ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، الگ الگ ہی کری جائے گی. اجتماعی دعا مانگنا ثابت ہے جس طرح آپ نے پچھلی اتوار کو مانگی. جی اس لیے کہ دعاؤں کے لیے پرچیاں آتی ہیں نا، چونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پرچی آتی ہے تو یہ دعائیں وسیلہ ہوتی ہے، تو یہ سنت ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام سے صحابہ اکرام دعائیں کرواتے تھے، اور حضور کی وفات کے بعد صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کے آئے اور کہا انا کنا نتوسل الیک بی نبینا، پہلے پہل ہم تیرے نبی کے ذریعے توسل اختیار کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، اور بارش ہو جاتی تھی الحمدللہ. چھاتی اور ٹانگوں کے بالوں کے بارے میں وضاحت کر دیں، کیا تخلیق کو بگاڑنا ہے؟ اس لیول پہ تو نہیں ہوگا، میڈیکلی پوچھ لیں، اگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ ہیں بال تو وہ کر سکتے ہیں، بالوں کے ساتھ ہارمونز ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں کرنے پڑ جاتے ہیں. باقی یہ جو باڈی بلڈرز کر رہے ہیں تو خام خی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بٹا کا کام کرتے ہیں، جو اینٹیں کم سیل ہونے کی وجہ سے اسٹور ہو جاتی ہیں، کیا زکات نکالتے وقت ان کی بھی زکات؟ جی ایسٹ ہے آپ کا، چاہے وہ پروڈکٹ کی شکل میں پڑا ہو یا مال کی شکل میں، اس کی زکات دینی ہے. آپ کی دکان میں جو کپڑا پڑا ہوا ہے اس کی مالیت کیلکولیٹ کرنی ہے، وہ بکا ہے نہیں بکا ہے، جو پڑا ہوا ہے آپ نے اس کی زکات دینی ہے، دوائیوں کی دینی ہے، اینٹوں کی دینی ہے، لیکن اس کی قیمت آپ نے وہ لگانی ہے جتنے میں وہ بکے گی. ظاہر ہے وہ اب اچھی اینٹ نہیں ہے تو سستی بکے گی اس اعتبار سے، اس وقت جو اس کی قیمت ہے. مرنے کے بعد ذابے قبر کی کوئی ٹائم مدت ہے کیا؟ قیامت تک جاری رہے گا. اس میں سے میرے بھائی آپ نے کیا نکالنا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں آپ برداشت کر سکتے، نکالنا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا، صرف یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے. باقی اس کی تفصیلات کے لیے مسئلہ 117A قرآن حکیم سے 10 آیات میں نے پیش کی ہیں عذاب قبر کے حوالے سے، اور 117B 17 سی الاسنادہ حدیث عذاب قبر لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. شروع سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا اور گنبد خضرہ کا بھی نہیں. گنبد خضرہ کا تو آپ چیک کر لیں، جھوٹ ہے، وہ سایہ اس کا پڑتا ہے لیکن اوپر والی بلڈنگ میں، کیونکہ وہ اوپر والی بلڈنگ میں ہے تو سایہ ہے، یہ تو جھوٹ نکل آیا. دوسرا بھی بالکل جھوٹ ہے. سعودیہ کا ایک مولوی مظفر ہے، اس نے کلپ میں دکھایا گنبد خضرہ کا سایہ. جی بڑی نیکی کی ہے انہوں نے، مظفر صاحب ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، وہ اہل حدیث کی چھاپ ہے ان پہ تو، لیکن ویسے وہ تعریف کرتے ہیں جو ان کے مطلب کی چیزیں ان میں. سلام دعا بھجواتے رہتے ہیں، ہم بھی ان کو بھجواتے رہتے ہیں. آپ انٹرویو دینے سے پہلے ان یوٹیوبرز کی حالت زندگی کے متعلق دیکھ لیا کریں. میں نے کہا مطلب دیکھنے حالت زندگی، یہ بس اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے جی فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں نہیں، ہم سے آگے کوئی دین کا مسئلہ، یہ تو اسی طریقے سے کہ حضور علیہ السلام سے کوئی کافر آ کے دین کا مسئلہ پوچھے تو آپ کہیں کہ تم اپنی زندگی دیکھو، تم تو اپنے چکر میں آئے ہو. نہیں، آپ کا کہاں دین سکھانا ہے، ہمارے پاس تو جو بھی آئے گا ہم اس طبقے تک دین کی بات، ہاں یہاں بیٹھ کے یا تو میں ان کے ساتھ پرینک کر رہا ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں کوئی گندی باتیں کر رہا ہوں فلموں کی، تو پھر تو آپ مجھ سے ہی بات کریں. جب مجھ سے دین سیکھنا ہے تو دین ہر بندے کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگوں تک دین پہنچے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر پہلی سانس سے آخری سانس تک کون سے فرائض ہے؟ پہلی سانس سے تو کوئی فریضہ نہیں ہے، جب آپ بالغ ہوں گے تو آپ کے اوپر شریعت شروع ہوگی. وہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، کلمے کے بعد نماز، زکات، روزہ، حج، زکات، اس کے علاوہ حقوق اللہ، حقوق العباد، وہ تو پورے کا پورا دین ہے. قرآن ترجمے سے پڑھیں، اس پہ عمل کریں. میرا سوال فرقہ واریت کے متعلق ہے، میرے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے وہ ان فرقہ سے... جی طریقہ یہی ہے کہ علی بھائی کی ویڈیوز دکھائیں ان کو، اور کیا طریقہ ہے، اور کون سا طریقہ رہے گا میرے بھائی؟ یہ رونا رونے کی بجائے نا ایک یہ گھوڑوں کی دموں والی بات کریں. پچھلے دنوں امام بخاری کا رفع الیدین نہ کرنے والوں پر غصہ، میری کلپ 5 کلپ جوڑ کے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، سب کچھ میں نے جواب دیا. کیا آپ کوئی ایسے فارمیٹ بتا دیں کہ عام آدمی جتنا بھی مسئلے و رائے حق تک پہنچ جائے؟ ویڈیوز دیکھیں میرے بھائی، کیا فارمیٹ ہے؟ قرآن پڑھیں اور حق تک پہنچیں. اسپیسیفک کوشچن کیا کریں، ہمارے شہر کوٹا میں آج عمران خان اور سعد رضوی صاحب آ رہے ہیں اور ہم آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بچا لیا جی دونوں سے. مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برے خیال آتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, خیال آتے ہیں جھٹک دیں. مسئلہ 83A دیکھ لیں. بخاری مسلم حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے اس طرح کا دل کا ہر گناہ معاف کر دیا جب تک کہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لے. یہ کچھ عرصہ آئیں گے ختم ہو جائیں گے. اس کا سب سے بہترین علاج ہے آپ نے توجہ نہیں دینی, اور جو کوئی مسئلہ ہے اس کا آپ جواب تلاش کریں. خدا کی ذات سے متعلق اگر ہے, فرام کریشن ٹو کریٹر, میری ویڈیو دیکھ لیں ہدایہ پورٹل کے اوپر, اور یہ جو میری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی تھی مورو کے ساتھ وہ آپ دیکھ لیں. تو عقل تو سوچتی ہے, عقل کو جواب دینا ہوگا. ہر فرقہ والا مولوی بولتے ہیں اگر دوسرے فرقے والے بندے کا حصہ ڈالو گے یہ قربانی کا جانور ضائع ہو جائے گا. وہ کہانی ہے یار, مسلمان ہے ساروں کا, کوئی نہیں ضائع ہوگا. ہم نے اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دعوت اسلامی والے ہر بیماری کا فوراً روحانی علاج نکال دیتے ہیں, جیسا کہ مختلف بیماری پٹرول میں برکت کا وظیفہ بتاتے ہیں. پٹرول میں برکت کا وظیفہ جو ہے نا, مفتاح اسماعیل صاحب بھی کراچی کے رہنے والے ہیں, تو میں مفتاح اسماعیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ الیاس قادری صاحب کے پاس جائیں, ان سے پٹرول کی برکت کا کوئی فارمولا حاصل کر لیں. ویسے تو اللہ کی مہربانی ہے اب $100 سے نیچے ریٹ آ گیا, اللہ کرے. ویسے تو پریڈکٹ کر رہے ہیں 2023 میں شاید $45 تک چلا جائے, لیکن پھر بھی یہ پرماننٹ حال نہیں ہے. پرماننٹ حال صرف ایک ہے, وہ ہے سولر انرجی. اس پہ انشاءاللہ میں ایک پورا لیکچر دوں گا. پہلے میں اپنے گھر میں لگوا لوں, عید کے بعد میں نے اب کر لیا ٹھیکہ, تو انشاءاللہ میں سولر کے اوپر پورا آپ کو ٹیکنیکل بریفنگ بھی دوں گا. اور اس کے اوپر 25 سال کے لیے, جس طرح گھر میں آپ بورنگ کروا کے آزاد ہو جاتے ہیں نا, اب آپ کو گورنمنٹ پانی نہ دے, آپ کا اپنا پانی ہوتا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا. اس طرح سولر لگوا کے 25 سال کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں کہ بابڈا زندہ ہے یا مردہ ہے. گولڈ کے کاروبار میں ادھار کرنا جائز ہے, اس سے متعلق تفصیل. ادھار کر سکتے ہیں لیکن سونے کے بدلے, سونے والا جو ایشو ہے نا, یہ ایک الگ سے ڈیٹیل ہے. آپ گولڈ کا بزنس یوٹیوب کے اوپر لکھیں تو میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں میں نے تفصیل سے بتائی ہیں, کیونکہ میں نے پرچیاں کور کرنی ہیں. میں صرف اس پرچی کے اوپر تفصیلی بولوں گا جس میں میری ویڈیو نہیں ریکارڈ, ٹھیک ہے؟ جس طرح عمران ریاض خان والے مسئلے میں بولا. کٹنگ کروانا اور داڑھی کٹانا کیا جائز دکاندار کے لیے؟ اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں. میرا حجام کی کمائی, باربر کی کمائی وہ دیکھ لیں. داڑھی کٹوانے پہ تو کر سکتے ہیں, داڑھی مونڈنے پہ نہیں کر سکتے. دعوت اسلامی والے ہر بیماری کا روحانی علاج کرتے ہیں جانور, وہی تو ہو چکا جی. علی بھائی کیا وجہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان جیسے نماز کا طریقہ, جنازے کا طریقہ, تراویح میں فرق, سنی شیعہ کے کلمے میں فرق, یہ سب کیا وجہ ہے؟ امام حنیفہ سے پہلے نعوذ باللہ کیا دین مکمل نہیں تھا؟ میری تو ساری ویڈیوز اسی اوپر ہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ 197 دیکھ لیں میرا, اماموں کی گستاخی کا الزام. یہ سارا کچھ فرقہ واریت تو علماء نے اپنی روٹی روزی کے لیے کی ہے. علی بھائی بریلویوں کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ساروں کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے مجلس 50 میں میں نے بتا دیا. بریلویوں کو کیسے سمجھانا ہے, اس کا تھم رول یہ ہے کہ جو جس کا انٹرسٹ والا پوائنٹ ہے وہ آپ نے بتانا ہے. بریلویوں کو صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں, بس ان کو چیستی رسول اللہ آپ نے سمجھانا ہے, اور اعلی حضرت سے بھی اب تو ہم نے ثابت کر دیا. توحید کی بات کرنا فضول ہے ان کے سامنے. جو بندیوں کو آپ نے توحید کے حوالے سے سمجھانا ہے, ایشلی تھانوی کے حوالے سے نہیں سمجھانا, وہ تو پہلے دفاع کرتے ہیں اس کلمے کا. وہ جو بریلویوں کو کہتے ہیں نا یہ مشرک ہیں, ان کو کہیں تمہارا بابا بھی تو قبر سے نکلا, آپ بتاؤ کیا حکم ہے. تو دیکھ لیں سارے باقی میں. کیا قتل بالخطا کے معاملے میں 60 روزوں کا کفارہ ضروری ہے؟ جی وہ اللہ کے حضور جو توبہ والا معاملہ ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. کوئی نہیں, سوال ختم. مشرکین طواف کے وقت تلبیہ پڑھتے تھے, نبی الاسلام نے فرمایا اگلے والے الفاظ سے رک جاؤ. ہاں جی مسلم شریف میں ہے. وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, اس لا شریک لک لبیک. اس کے بعد وہ کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں لیکن سوائے اس کے کہ جو لات اور منات بت ہیں اور ان کا مالک بھی وہ ہے, یعنی پیچھے بزرگ ہی نے, بزرگوں سے پیچھے اللہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے کہ یہ پیچھے والا کام چھوڑ دو, صرف اللہ کو پکارو. یہ مسلم شریف میں ہے. یہ جو چار سلسلے ہیں چشتی نقشبندی وغیرہ, یہ کب اور کہاں سے شروع ہے؟ او یار چشتی کی تو چھ عربی میں ہے ہی نہیں ہے, اس سے اندازہ لگائیں یہ کہاں سے شروع ہوگا. عربی میں تو جیم ہوتی ہے, چشتی بنے گا. تو یہ سلسلے بابوں کے ہیں جی، اس سے پہلے اور سلسلے ہوتے تھے، جنیدی ہوتے تھے، تیفوریہ ہوتے تھے. تو جی بتا دیں جی کس حدیث میں لکھا ہے حضرت بکر صدیق نشبندی تھے، ہم مان لیں گے. وہ تو انہوں نے شروع تو ادھر سے ہی کرنا ہے نا، جس نے بھی نام لکھنا ہے اس نے ادھر سے ہی شروع کرنا ہے نا، ان کے شروع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں قرآن حدیث بتائیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی جو ہے وہ نقشبندی سلسلہ میرے سے شروع ہوا، میں کہہ رہا ہوں، تو کہنے سے آپ مان لیں گے؟ قرآن حدیث کی بات کریں نا کہ سلسلے کہاں پہ ہیں. اس کے لیے تصوف ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے مسئلہ 55A ریکارڈ کروایا، 55A مسئلہ علم لدنی سے متعلق. اور ایک اور میری ویڈیو ہے، حضرت ابو ہریرہ کو دو علوم، یہ کہتے ہیں کہ ایک شریعت کا علم ہے، ایک طریقت کا علم ہے، اس میں میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی بات، نقشبند سلسلے والوں کے جو دو بزرگ ہیں، ان کے تو بزرگوں کی آپس میں بیعت ہی ثابت نہیں، مرنے کے بھی 70-80 سال بعد پیدا ہوئے ہیں وہ. امام جعفر کی وہ اس میں دیکھیں بیعت لکھی ہوگی، امام جعفر کا مرید بایزید بستامی، اور امام جعفر کے بھی مرنے کے آلموسٹ 70-80 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں قبر پہ روحانی طور پہ بیعت ہوئے، تو پھر بیعت تو ختم ہوگی. تو ٹھیک ہے بھائی، کب روحانی طور پہ ہونا ہے تو جاؤ ٹکٹ کٹاؤ، روزہ شریف پہ جا کے رسول اللہ کی بیعت کرو، بابے نکالو بیچ میں سے، سارے کام ہی ختم. اگر کسی مسلمان خاندان میں کوئی ہم جنس ہو تو گھر والوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قوم لوط والا عمل، قوم لوط کا عمل، اور اسی طریقے سے ٹرانسجینڈرز، کوئی بھی لفظ لکھیں، میری کئی ایک مرد کی مرد سے شادی، کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، اس میں میں نے سب کچھ بتایا. جی بھائی کوئی ویڈیو بتا دیں جس میں آپ نے بتایا ہو حسن حدیث کیا ہوتی ہے، سما کی تصریح کیا ہوتی ہے. جی انٹروڈکشن آف حدیث، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث، حدیث کا تعارف، اور غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات مجلس 96، یہ دونوں دیکھ لیں. پہلے علم، علم بانٹتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں پاس علم ہوتا ہے، آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی علم تو آپ کا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ہمارا تو غلط ہی تجربہ ہوا ہے. علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں اور سٹوریاں ہوتی ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں. علم تو ہے قرآن و سنت کا علم. یہ جتنے علماء ٹی وی پہ آ کے مسائل بتا رہے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے آپ نے آیت حدیث اور اس کا نمبر سنا ہے؟ آپ کیوں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بہت علم والے ہیں؟ علم والے تو وہ ہوں گے حدیث بیان کریں، نمبر بتائیں، نہیں بتا رہے ڈسپلے ہو جائے، کم از کم کتاب کا نام بتائیں، آیت کا ریفرنس کوٹ کریں. ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر، ایک ایک ریفرنس لگتا ہے. یہ لوگ تو سطحی باتیں کرتے ہیں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے الیاس قادری صاحب ہوں، باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. علم والی تو بات ہی کوئی نہیں. علم تو وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہوگا. اگر رائے پیش کرنی ہے تو میرے خیال ہے عمر شریف سب سے بہتر رائے پیش کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی فلوئنسی زیادہ تھی. صرف زبان سے بولنے کا نام ہے تو آفتاب اقبال صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں وہ، بولنے کا نام تو نہیں ہے نا، ریفرنس ہو، یہی سب سے مشکل کام ہے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ لائیو کوشچن آنسر سیشن، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چلا کے بتائے. چلا تو بہت لوگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کرے، آیت کوٹ کرے، حدیث کوٹ کرے کہ اس حدیث کے تحت یہ رزلٹ ہے. وہ زیادہ دیکھتے ہیں علماء نے فرمایا ہے، اس میں فلاں عالم کی یہ رائے، یہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے لائف سیشنز اب تو ماشاءاللہ 100 سے اوپر ہو چکے، کوشچن آنسر سیشن لاکھوں میں سوال ہو چکے ہیں، ہزاروں میں نہیں. آپ دیکھیں ہر چیز ہم نے اللہ کے فضل سے کلیئر کی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا سارے کا سارا تھدا میں نے کور کر دیا ہے. آپ کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس آپ نے پرچی بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی. ہاں جی، کسی بندے نے کوئی پرچی بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے پرچی بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہیں پڑھی. کون سا تو میرا کیا قصور ہے یہاں پہ ہو رہا ہے؟ میں نے تو مسئلہ بتانا ہے. جی میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں زنا حرام ہے، میں کہوں گا حرام ہے، آپ کے فلان جگہ ہو رہا ہے، یہ آپ شہباز شریف کو بتائیں گے. میں نے نہیں کرنا، میں نے آپ کو ان پرنسپل مسئلہ بتانا ہے. آپ یہ کہیں گے یہ ہو رہا ہے، میرا کیا لینا دینا؟ میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ چیز اس طرح غلط ہے، بس دیٹس آل. کیونکہ میں نے اس کو اس لیے کرنا کہ میں نے خود نہیں دیکھا، میں نے تحقیق نہیں کی ہے، میں نے تو جا کے لوگوں کی فیکٹریوں کا وزٹ نہیں کرنا، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ہم تو مرغی ویسے ہی بازار سے خریدتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس میم سے نکلیں. مجھ سے ان پرنسپل تو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی نا، ٹھیک ہے. سوال وہ ہوگا جو سوال ہو. میں نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے، رشتہ تو نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا، وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، آپ کے ماں باپ نے ڈھونڈنا ہے، میں نے ان پرنسپل بات کرنی ہے. تو آپ میں کوئی ایسا شخص جس نے پرچی لکھ کے بھیجی ہو اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو، ہاں تو یہ پری پلان سوال ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.